Rogier. Ja, goedemiddag. Voor sommige kinderen is dit alweer de laatste dag van de vakantie. In de regio Zuid beginnen de scholen maandag weer. En ook dit jaar is er een tekort aan leraren. Mariette Winsemius is al hier, kwam daarom deze week met een oproep in de krant. Zorg ervoor dat het probleem niet over de schutting wordt gegooid richting de ouders. Een vierdaagse lesweek vindt Mariette bijvoorbeeld geen goed idee. Straks praten we erover in Roos, jawel. En het Centraal Planbureau verwacht dat de economie weer wat gaat groeien. Maar nu eerst het NOS-journaal. Met Marnix Ampersen. Het aantal mensen in armoede zal dit jaar en komend jaar afnemen, verwacht het Centraal Planbureau. Vorig jaar leefde 4,6% van de bevolking in armoede. Volgend jaar zakt dat naar 4,1%. Ook de armoede onder kinderen gaat omlaag, zegt het CPB. Nou, die armoede is eigenlijk gedaald door het beleid van het vorige kabinet, die daar specifiek hebben op in hebben gezet, met bijvoorbeeld verhoging van het minimumloon, met bijvoorbeeld extra geld voor het kindgebonden budget, waar natuurlijk vooral gezinnen met kinderen van profiteren. En je ziet op dit moment daardoor dat die armoedecijfers echt een stuk lager liggen dan in het verleden. En de koopkracht van veel mensen neemt volgens het CPB toe. Nou, dat zagen we wel een beetje aankomen. We hebben natuurlijk in Nederland een hele forse schok gehad met hoge inflatie, waardoor mensen er toch op achteruit gingen in koopkracht. En je ziet nu dat de lonen juist sneller stijgen dan de prijzen, waardoor dat eigenlijk weer recht trekt. En daarnaast geeft dit nieuwe kabinet ook lastenverlichting, waardoor die koopkracht nog wat extra groeit. Wel stijgt het begrotingstekort, zegt het CPB. Dat komt doordat de overheid meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Als het tekort boven de Europese norm komt, kan het kabinet noodgedwongen moeten bezuinigen. Kroatië voert de militaire dienstplicht weer in. Vanaf komend jaar moeten Kroaten 2 maanden in dienst. Het land neemt de maatregel vanwege de verhoogde spanningen na de Russische inval in Oekraïne. In 2008 werd de dienstplicht in Kroatië nog afgeschaft en kwam er een systeem met vrijwilligers. Nu komt niet alleen de dienstplicht terug, ook de salarissen in het leger worden verhoogd. Letland voerde de dienstplicht vorig jaar al opnieuw in. Servië overweegt het ook. Het kabinet zegt dat Nederland Oekraïne blijft steunen. Ook na de berichten over de mogelijke betrokkenheid van Kiev bij het opblazen van de Nord Stream-pijpleiding 2 jaar geleden. De PVV vindt dat het gevolgen moet hebben als blijkt dat Oekraïne achter de aanslag zat, maar ministers willen daar niet op vooruitlopen. Het Israëlische leger heeft inwoners van gebieden in Gaza opgeroepen te vertrekken. Het gaat onder meer om delen van Deir al-Bala, waar honderdduizenden vluchtelingen in tentenkampen zitten. Ook geldt het evacuatiebevel voor een gebied dat eerder door het leger was aangewezen als humanitaire zone. Israël zegt nu dat die wijken worden gebruikt voor terroristische acties. Artsen in India willen morgen opnieuw actie voeren naar aanleiding van de moord op een collega. Het lichaam van de vrouw werd vorige week gevonden in een ziekenhuis. Ze was ook verkracht. Afgelopen dagen gingen in India duizenden mensen de straat op uit protest tegen geweld tegen vrouwen. In Amsterdam-Noord is afgelopen nacht een eetcafé voor de 2e keer beschoten. Gisteren werd het pand op het Waterlandplein ook al onder vuur genomen. En maandag werd de vishandel ernaast beschoten. Bij de beschietingen raakte niemand gewond. De politie noemt het opvallend dat de incidenten zo kort achter elkaar gebeuren en onderzoekt of er een verband is. In Japan zijn inmiddels 400.000 mensen opgeroepen om te evacueren vanwege een orkaan. In Tokio en omgeving zijn honderden vluchten geschrapt. Ook veel treinen rijden niet. En een paar duizend huishoudens zitten zonder stroom. Correspondent Anoma van der Veren. Het is vooral in het oosten en het noordoosten van Japan. Aan de kant van de grote oceaan dus. En rond Tokio en daarboven. Gelukkig valt de echt grote schade hier tot nu toe nog mee. Je noemde het al, er zijn wel zo'n 2000 huishoudens die zonder stroom zitten. Natuurlijk ook een hoop mensen die vastzitten op stations en vliegvelden. De mensen die er last van hebben, hebben er wel echt goed last van. De Japanse bevolking is via sociale media gewaarschuwd voor hoge golven, landverschuivingen en overstromingen als gevolg van de orkaan. De kopgroep wordt groter in de Tour de France Femme. Marianne Vos heeft zich naar voren gefietst richting de Col de Ferrière. Krijn Schuitenmaker, dat wordt een aardig grote groep. Ja, dat zegt in ieder geval iets over Marianne Vos. Dat ze goede benen heeft vandaag. Want Vos gaat op jacht naar de koppositie in het puntenklassement. Kan als ze de sprint wint, en die is aanstaande, op bijna 100 kilometer van de start ligt de tussensprint. En dan zijn er dus voor Vos 25 punten te verdienen. En dan kan ze Col aftroeven. in dat puntenklassement. Nou, we hebben inderdaad die Col de Ferrier gehad. Dat was de tweede beklimming na de Col du Mont-de-Fourche aan het begin van de etappe. En opnieuw was het de Belgische Guerquière die de meeste punten pakte. Het waren er overigens maar twee bij dit klimmetje in de vierde categorie. Maar we hebben dus een kopgroep inderdaad van 18 met een aantal Nederlandse rensters. Ook Ellen van Dijk zit daar nog steeds in. Marianne Vos, Fem van Empel en ook Maaike Collier die van het begin af aan in deze kopgroep rijdt. Het gaat nu dus naar beneden op weg naar die sprint. Waarbij Marianne Vos dus 25 belangrijke en waardevolle punten kan pakken. En dan begint het echte werk, want dan wordt er nog een keer geklommen in de derde categorie. En dan vervolgens gaat het eigenlijk na een afdaling in de laatste kilometers bergop. Met nog een twee pittige beklimmingen te gaan. En dan wordt er ook nog één keer gesprint bij de tweede tussensprint. Dus Vos heeft goede benen. Dat is een mooie conclusie op weg naar de eerste tussensprint van vandaag. Het weer bewolkt met vooral in het binnenland nog wat regen. Het is een graad of 21. Vanavond vooral in het zuidoosten nog buien. Morgenochtend in Limburg nog een bui. Verder grotendeels droog met zon en rond de 24 graden. Dankjewel Marnix. En dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Het is druk op de weg op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Terugkerend vakantieverkeer tussen de Belgische grens en Knoopend Markiezaad bij Bergen-op-Zoom. Een half uur vertraging, 6 kilometer file. Door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein. De vertraging is 25 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht door de werkzaamheden op de A2 bij Utrecht tussen Woerden en Kanaleneiland. 3 kwartier vertraging, 10 kilometer file. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knoopend Waterberg en Zevenaar, 40 minuten extra in 11 kilometer file. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Hagestein, 19 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden een uur vertraging. En op het spoor is het ook niet alles, want door een seinstoring rijden geen treinen tot ongeveer 4 uur tussen Hilversum en Almere Centrum. Ster. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Lalique Museum.nl. Stemacteren.nl. De leukste workshops van je leven. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. Avrotros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Ja, welkom bij Avrotros hier op NPO Radio 1 vandaag met Roos Dus. De taxioorlog, daar gaan we het over hebben. Mijn 1 vandaag collega Sander Etzas maakte een podcast over deze strijd tussen Amsterdamse taxichauffeurs begin deze eeuw. En vanaf maandag is er een documentaire serie te zien gebaseerd op deze podcast. Al maandenlang moet er in Amsterdam een oorlog, een taxioorlog precies te zijn. Deze situatie die wordt door de overheid veroorzaakt. Dat men mij beticht van onrechtmatige verrijking in verband met de handel in taxivergunning. Als jij naar de politie gaat, zegt hij, dan heb je een groot probleem. Toen werd ik betrapt door een van die kooivechters. Wat zal ik met hem doen? Neusje of ruggetje? Dat er veel meer speelde, daar had ik op dat moment nog helemaal geen weet van. Ja, ongelooflijk spannend is het. Ik heb de eerste aflevering al mogen zien. En we volgen natuurlijk de Tour de France Femme op de voet. Vandaag wordt de 6e etappe verreden. Maar hoe staat het eigenlijk met het verschil tussen mannen en vrouwen in de wielersport? Dat vond ik dan weer interessant. Met Roos Hogeboom gaan we praten. Oud-profrenster en betrokken bij de Cyclist Alliance. Die staat voor de gelijkheid tussen man en vrouw in die sport. En ik maak met haar de balans op. En aan tafel, Mariette, ik noem daar net al eventjes over het onderwijs. Ben jij een fervent sportkijker eigenlijk en hou je van de Tour? Oh, ik ben dol op de Tour. Van kleins af aan is het ingegoten. En ik vind het heel tof dat we dus ook wel die vrouwentour nu gewoon op televisie zien. En jij hebt één grote droom, toch? Ja, dit is mijn open sollicitatie. Ik zou heel graag een keer met zo'n ploegenwagen mee willen. Lijkt me helemaal fantastisch. Kijk, dan zit ik nou van die mooie dromen. Dat je denkt, nou, dat moet toch een keer te doen zijn. Ja. Dus als er iemand thuis zit te luisteren en denkt, nou, dat is een optie, dan bel vooral. Mariette Wintsemius. Straks praten we met haar over het tekort aan leraren in het onderwijs. En ja, dit programma zou natuurlijk niet dit programma zijn zonder mijn vaste natuurvriend, influencer en dierenvriend Wilde Bras. Hij is er ook weer bij. Je kunt hem kennen van het jeugdprogramma Wilde Buren of van zijn overenthousiaste filmpjes op social media. Vakkenstrijders, ik ben hier zo met de Argus Fazant. Gooi je met verneef. Je moet je chest vooruit gooien om te laten zien wie de baas is. Kijk die boevenkoppen, Mattie. Lijf gecatcht, zo komen ze je osso dus binnen. 40 centimeter lange tong, als hij die in je oor steekt, komt hij bij de andere eruit. Kijk hoog, die komt met die satéprikkers. Jumbo, Mattie. Gruwelen. Gruwelen, kun je het een beetje verstaan, Mariette? Oh, fantastisch. Heerlijk. Wilde Bas, straks is hij hier. En verder in deze uitzending, Angela de Jong. Ja, ze is maandag weer terug van vakantie met een nieuwe column natuurlijk. Maar straks praat ze hier al bij ons over de tv van deze zomer. Want ze heeft niet helemaal stilgezeten. Ze heeft echt wel dingen gezien deze zomer. En we moeten het natuurlijk met haar en met Mariette volgens mij ook over BNB Vol Liefde hebben. Allebei fan. En Nora Akkergaar is hier. Zij maakte het mooie televisieprogramma Brieven uit de Kast, waarin ze in gesprek gaat met queer moslims. Maar nu eerst is het tijd voor BNC, want daar is het eigenlijk altijd tijd voor. Roos Mogree. St. Texas. Oh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Oh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. There's a tornado in my city. In my city. It's the basement. The basement. That shit ain't pretty. Shit ain't pretty. Rugged whiskey. Rugged whiskey. We surviving. We surviving. All the red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, spurs. Boots. To the floor now, ooh. Tug, bank, oops. Shoot. Come take it to the floor now, ooh. End of it. damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Beyoncé met Texas Hold'em. Wat een fijne start, toch? Maar jetzt zitten we er gelijk goed in. Bijna weekend, vrijdagmiddag. En het is alweer bijna voorbij, die mooie zomer. Komende maandag gaan de eerste kinderen weer naar school. Voor de regio Zuid zit de zomervakantie er dan echt officieel op. Met ook dit jaar, zoals de afgelopen jaren eigenlijk altijd, een tekort aan leraren. Steeds meer scholen kiezen daarom voor een vierdaagse schoolweek, vooral in de grote steden. Hoeveel scholen tijdelijk zijn overgestapt op die ingekorte lesweek? Ja, dat is een beetje lastig om te zien, ook voor de onderwijsinspectie, want er is geen meldplicht. De scholen mogen dat zelf kiezen. Toch is het voor directeur Mariette Winsemius van de Stichting voor Werkende Ouders reden om aan de bel te trekken. Het lerarentekort, zo schrijf jij Mariette deze week in de Telegraaf, wordt een probleem van ouders gemaakt. Wat is het grootste probleem, vind jij? Nou, het grootste probleem is... even. Ja, mag ik? Het grootste probleem is dat je de dag van tevoren hoort dat er morgen geen school is. Of dat er gewoon wordt gezegd vanaf 1 januari hebben wij een vierdaagse schoolweek. En zoek het maar uit. En het gevolg is dat ouders, 87% van de ouders werkt alle twee. Ja. En dat betekent dat die het maar op moeten lossen. En ik moet gewoon werken om financieel voor mijn gezin te zorgen. Mijn werkgever verwacht mij. En het feit dat het zo over de bühne wordt gegooid bij ouders, terwijl het een landelijk maatschappelijk probleem is, ja, dat kan niet. En prima als het een keertje is, maar dit is gewoon inmiddels een termijnoplossing aan het worden. En daar zit wel een structureel probleem inmiddels. En waarom koos jij dit moment om aan de bel te trekken? Waarom schreef je dit juist nu in de Telegraaf? Ja, omdat maandag beginnen dus die scholen weer. Nou, ik zie die schoolleiders alweer het zweet uitbreken. Met heel veel respect wat ik voor hen en voor alle docenten overigens heb. Laat me dat wel even duidelijk maken. Maar die zijn dus weer die puzzel aan het leggen. En ik zag het bij de school van mijn kinderen, de middelbare school. Daar was de conrector eigenlijk weken bezig met zijn team formeren. En dat zorgde voor zoveel stress en voor zoveel gedoe. Maar wij krijgen ook van ouders heel veel signalen, steeds meer. Dat is eigenlijk de aanleiding om ook te zeggen van jongens, we moeten hier echt wat mee doen. Meldingen dat ze zeiden, ja, mijn kinderen hebben gewoon geen les. Nee. Want de lessen vallen uit. Of ze worden verdeeld over de groep. Ik heb dus een vierdaagse schoolweek. Of zomaar ineens een dag niks meer. Ja, dit is echt wel een landelijk probleem. Want jij hebt het over die puzzel die wordt gemaakt. Dat was ook toen ik jouw column las. Het eerste wat ik dacht, ik zit, ja, zo'n vrouw ben ik, in de MR van de basisschool. Ah, beroepsouder. dus ook ik wind me af en toe op. Maar dan zie ik inderdaad ook die directeur die puzzel maken. En dat het gewoon ongelooflijk lastig is. Ja. Dus jij zegt, het mag geen probleem van de ouders worden. Maar ja, dat is het vanzelfsprekend, omdat die directeuren krijgen het anders ook niet rond. Nee, en wij weten ook hoeveel die directeuren er dus aan doen. En hoe het personeel, hè, gewoon het team ook belast. Dit horen wij ook van leerkrachten uit onze achterban. Die zeggen, ja, ik vang dus ineens een andere klas op. Dus ja. Ik heb niet 25 kinderen, maar ik heb er 35 tot 40. Ja, die leraar is ook heel zwaar. Ja. Ja. En wat wij eigenlijk zonde vinden, de AVS zegt dat ook, de Algemene Vereniging Schoolleiders, die zegt ook, als we dit probleem niet oplossen, dan hebben we de aankomende 70 jaar ook nog last van, want dat tekort blijft. Ja. En wat wij dus nu zeggen, we moeten dit oplossen, want als we dit niet oplossen, dan wordt het probleem groter en groter. En dan gaat ook werk in Nederland, dus de BV Nederland gaat het merken, want ouders moeten gewoon vrijnemen, maar moeten wat het anders inlossen. Wat is jouw oplossing? Nou, een van de oplossingen die wij bijvoorbeeld aandragen is, ga nou eens buiten je boekje kijken. Dus kijk eens bijvoorbeeld met de BSO, de buitenschoolse opvang. Kunnen we die niet naar binnen halen? Dat zijn vaak professionals die heel veel kennis en kunde hebben. Die korte contracten hebben. Dus die werken van zeg 2:30 tot 6:30. Willen ook vaak meer werken. Haal die je school in, zodat je één ook nog wat aan die werkdruk kan doen. Voor de leerkracht, voor de klas. Maar je lost daarmee ook andere problemen op. Je hoeft niet meer heen en weer te rijden. Dus dat scheelt ook. Je hebt een pand over, bij wijze van spreken. Maar wacht even, want die BSO's hebben volgens mij ook een tekort aan mensen. Ja. Dat hoor je. En hoe zie je dat dan voor je? Want je hebt te weinig leraren. Moeten dan BSO professionals voor de klas gaan staan op het moment dat je geen leraar hebt? Of hoe zie je dat dan? Nee, want het is een vak, hè? Ja. Leerkracht zijn. Het is ook een vak om pedagogisch professional te zijn. Dus dat zijn twee vakken, ja. Maar die kunnen elkaar uitstekend ondersteunen. Hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld samen te werken. Bijvoorbeeld door te zeggen, de pedagogisch professional is uitstekend in de motorische vaardigheden begeleiden van kinderen. Sporten? Nee, maar knippen, knutselen, liedjes, okay. Toneel, muziek, dans, sport, beweging. Ja, daar hebben zij ook gewoon voor gestudeerd. Maar dan haal je alle leuke vakken weg bij de docenten. Nou, waarom zou je dat weghalen? Dat kan je ook samen doen. Ja, maar dan heeft een leraar nog steeds... Daar heb je niet opeens extra docenten mee. Nee, maar je hebt wel meer mensen in de klas. Waardoor je het werk beter kan verdelen over de docenten die er zijn. Maar dus ook over de pedagogische professionals. Dus je haalt ook wat werkdruk weg bij de leerkrachten. Maar ik kan me voorstellen, als je een puzzel moet maken en je zegt, nou, mijn rooster is gewoon niet sluitend, dus ik ga naar 4 dagen, dat je met BSO... professionals dat niet opeens hebben opgelost. Nee, dat hebben we. Maar dit is ook. Dit is een onderdeel van een oplossing. Ja. En wat wij zeggen eigenlijk politiek. Want in het hoofdlijnenakkoord, in het regerenakkoord staat eigenlijk niets erover. Dus ben je ook bang voor dat ze te weinig aandacht eraan geven? Ja. En dan zitten wij hier over 10 jaar nog steeds met dit probleem. Ja. En volgens de AVS is over 70 jaar nog met dit probleem. Even naar de scholen, want zij zeggen, ja, allemaal leuk en aardig, maar we zijn geen kinderopvang. Nee, dit is een veelgehoorde opmerking. Eén, ik vind het nogal denigrerend naar de kinderopvang toe, want dat zijn echt professionals, ook in hun vak. En twee, primair is de taak van het onderwijs natuurlijk lesgeven. Maar op het moment dat mijn kind op school zit, kan ik werken. In de tijd dat mijn moeder, dat ik klein was, was mijn moeder thuis. En was er geen opvang nodig. Als ik naar school ging, dan deed zij de huishoudelijke taken. De vrijwilligerswerk. Die tijden zijn gelukkig voorbij, maar ja. Ja, ik ben er heel blij mee dat ik mag werken. En dat ik mijn kinderen ook die financiële stabiliteit mag bieden. Maar wat je ziet, is dat nu 87% werkt allebei. En dat betekent dat als mijn kinderen naar school gaan, dat ik tijd en ruimte heb om te werken. Dus als ze niet naar school gaan, wat dan? Ja, en dat snap ik ook echt. En dat probleem is ook duidelijk. En volgens mij heb jij ook in de coronatijd gezegd, ja, weet je, al die Zoom-calls met docenten en zo, dat moest dan allemaal onder werktijd, terwijl ik moet ook nog werken. Dus ik snap heel erg je punt. Maar mijn vraag is dan wel, los van die BSO-oplossing van jou, jij hebt het ook over een soort deltaplan. Want eigenlijk dat hele onderwijs is gewoon een probleem op dit moment. Er is geld tekort, er zijn leraren tekort. Wat zou je deze nieuwe regering mee willen geven? Wat moeten ze doen morgen? De vandaag? Prestaties blijven achter. Ja. En het Deltaplan, even voor de duidelijkheid, daar komt de sector zelf mee. Ja. Laten we met een Deltaplan komen om dit echt aan te pakken. En daar ondersteun ik ze in. Want het onderwijs, het piept en kraakt. Ondanks alle goede intenties van iedereen die er werkt. Ja. Maar we hebben gewoon echt wel hulp nodig. En ik denk dat we dat samen moeten doen. Dus ik denk dat ouders daar ook een rol in spelen. Je hebt misschien al 10 minuten gesprekken gehad op school. Nou, ik heb ze nooit als heel erg enerverend ervaren. Misschien kunnen we die wel afschaffen en zeggen, luister, aan het begin van elk schooljaar sluit je een contract eigenlijk met elkaar. Hoef je geen handtekening onder te zetten. Maar dit is wat je van mij mag verwachten. Dit is wat ik ga doen voor jouw kind. Dit is wat ik van jou verwacht. Dat je naar ouderavonden komt. Dat je leest met je kind. Dat je oefeningetjes doet. Als je dat partnerschap ook al aangaat, denk ik dat het bijdraagt. Dus je verwacht ook iets van ouders. Zeker. Denk je ook dat de regelgeving, bijvoorbeeld de subsidie aanvragen en dat soort dingen, dat de autocratie, of de bureaucratie moet ik zeggen, het onderwijs ook heel erg in de weg zit? Ja, de vraag stellen is hem een beetje beantwoorden. Ja, de subsidieconfetti, ik vind het een fantastisch woord. Ik zie dit helemaal voor mij. En dat is een van de onderdelen inderdaad die hierin meespelen. Maar dat het vraagt wel lef en moed om dit te gaan doen. En dat is eigenlijk een beetje wat er ontbreekt, denk ik, in politiek Den Haag. Is de moed en het lef om te zeggen, luister eens, wij wensen wat anders voor onze kinderen. En wij wensen wat anders voor onze leerkrachten en docenten voor de klas. Wat anders voor ouders. Onze maatschappij vraagt wat anders. En wij moeten gaan investeren in dat onderwijs. En dus ook in het aanzien bijvoorbeeld van leerkrachten. Het is een fantastisch vak. Alleen, het vraagt heel veel. Het is heel zwaar. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken hoe we dat beter kunnen doen. En wat gaan we van jou als directeur van de Stichting voor Werkende Ouders de komende tijd zien om dit te veranderen? Nou, ik ga sowieso dit gesprek in Den Haag gaan. Vind ik superleuk. Ja. En wij proberen dus met partners zoals Ouders en Onderwijs, maar ook de Algemene Vereniging Schoolleiders, om dit wel te agenderen. En te zeggen van, joh, dit moet anders. Dus wij gaan wel naar Den Haag om te zeggen van, jongens, investeer nou in het onderwijs. Zet het nou eens op die politieke agenda. En maak er werk van. In plaats van te zeggen, ja, we houden het bij wat het is. Of we schrijven er niks over. En jouw kinderen zijn inmiddels 18. Ja, net hun diploma helden. Dus die gaan nu studeren? Ja, gaan nu studeren. Maar dat betekent nog steeds dat ik geloof dat we dit beter moeten doen. Al is het voor mijn eigen kleinkinderen die er misschien een keer komen. Ik geloof namelijk dat dit beter is voor de maatschappij. En een beetje egocentrisch, hè? Als wij nu zorgen voor deze generatie. Zij zijn het namelijk die straks voor ons zorgen. Als wij oud en bejaard in dat huis zitten samen, Roos. Ja. Dus wij moeten heel goed voor hun en zorgen. En wij moeten een plan maken, heeft de vorige minister gezegd, toch? Om hoe we ouder willen worden. Ja. Dus dat ben jij bij deze al mee begonnen? Inderdaad. Oké, dank. Mariette, sorry, nu slik ik me ook nog in je achternaam. Winsemius, voor jouw bijdrage. We gaan luisteren naar muziek. R.E.M. met Losing My Religion. Losing My Religion van R.E.M. En voor dit nummer had ik het natuurlijk met Mariette Winsemius over het gebrek aan leraren in het onderwijs. Hij heeft daar een column over geschreven. Die is terug te lezen op de Telegraaf. Nora is inmiddels ook binnen. Akagar, ik ga straks met haar praten. Nora, jij hebt een dochter van 8. Stel, je krijgt een 4-daagse schoolweek. Zou je dat een beetje waarderen? Ik zou daar echt helemaal lijp van worden. Ja, ik heb wel moeite met die 6 weken schoolvakantie. Ja. Wie heeft dat bedacht? Echt. Kijk. Stamt uit 1906. Ja, daar moeten we echt weer even naar gaan kijken. Oké, om maar even het punt van Mariette Winsemius te maken. Maandag trouwens meer over dit onderwerp in de Nieuws BV tussen 12 en 2 op deze zender. Zometeen neem ik met tv-columnist Angela de Jong van het AD de tv-programma's van afgelopen zomer door. Hoe kan het toch dat iedereen 30 graden buiten, ja of nee, voor de tv hangt om naar het wel en wee van de deelnemers in BNB vol liefde te kijken? En ik zei het al, Nora is hier. Zij maakte het bijzondere documentaire tweeluik Brieven uit de kast. Een prachtige serie waarin ze in gesprek gaat met mensen die queer en moslim zijn. Maar we hebben nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Marnix Ampersen. De man die is opgepakt voor de dood van een vrouw uit Groningen heeft bekend, zegt het Openbaar Ministerie. Het lichaam van de vrouw werd dinsdagochtend gevonden. De man was eerder veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs voor een moord in de jaren 90. Het aantal mensen in armoede zal dit jaar en volgend jaar dalen, denkt het Centraal Planbureau. Ook zal van veel mensen de koopkracht toenemen door de lastenverlichting die het kabinet heeft aangekondigd. Wel zullen volgens het CPB de overheidsschuld en het begrotingstekort gaan oplopen. Op een plein in Amsterdam-Noord zijn in een week tijd 3 beschietingen geweest. Een eetcafé werd 2 keer onder vuur genomen en naastgelegen vishandel 1 keer. De politie onderzoekt of er een verband is. Een etappe met 5 beklimmingen vandaag in de Tour de France Femme. Dat wil niet zeggen dat de sprinters niks te doen hebben, want de eerste tussensprint is net geweest, toch, Krijn? Ja, klopt. En Marianne Vos heeft toegeslagen in die tussensprint. Op weg naar die tussensprint reed ze samen met een drietal andere rensters, onder meer Grace Brown, richting de kopgroep. Dat waren er 18 en uit die kopgroep was het Vos die het snelste was. En moest toch wel even afrekenen met Franciska Koch. En dat is een ploeggenote van de nummer 1 van Charlotte Kool, die op de eerste plaats stond in dat puntenklassement. Daar draait het allemaal om, die groene trui. En Vos liet zich overigens niet verrassen. Die pakte de 25 punten. Dat betekent dat ze beide op 120 punten staan. Kool en Marianne Vos, de ervaren Marianne Vos. Ze is inmiddels 37 jaar. Maar virtueel blijft Kool nog wel even in het groen, want die wist 2 etappes te winnen. Dus de eerste tussensprint gewonnen door Marianne Vos, die goede benen heeft vandaag. Inmiddels zijn de rensters, ja, ze zijn op weg naar Mortaux. De derde beklimming gepasseerd. En opnieuw waren de punten voor Gekieren. Puk Pietersen startte de dag in de bolletjestrui, virtueel dan. Stond op de eerste plaats, maar Persico nam hem daarna over virtueel op 1 puntje op de eerste klim. Maar Gekieren was in alle 3 de beklimmingen al als eerste boven. Dat betekent dat zij nu 15 punten heeft en in dat klassement aan de leiding gaat. Maar goede benen dus voor Vos. Nog 2 officiële beklimmingen te gaan en ook nog een tussensprintje. Dus Vos is goed op weg. Ja, straks meer over die goede benen van Marianne Vos. Maar eerst naar de ANWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen. Ja, het is heel erg druk op de weg. Dat komt vooral door terugkerend vakantieverkeer. En er staan al lange files rond Utrecht door de afgesloten A2. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Markezaad 7 kilometer file met 1,5 uur vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels 3 kwartier. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Kanaleneiland 10 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar 10 kilometer met 1,5 uur oponthoud. Het is erg druk ook op de A27, Almere richting Gorkum. Dat zijn omrijders van de afgesloten A2. Tussen Hilversum en Hagestein staat 20 kilometer file met bijna 1,5 uur vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer file met ook 1,5 uur vertraging. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. Nu het einde van de zomer in zicht is, start traditiegetrouw ook het nieuwe tv-seizoen weer. Hebben we er zin in, dames? Jazeker. Ja. En dus ook de vakantie van Angela de Jong is voorbij. 30 dagen moesten we het stellen zonder haar column. Maar vanaf aanstaande maandag is deze weer te lezen in het AD. Voor sommigen een feest, voor anderen iets om niet naar uit te kijken. Welkom, Angela. Nou, wat een introductie, Roos. Dankjewel. Ja, er zijn mensen die met angst en beven naar jouw column kijken maandag. Dat snap jij ook. Eerst even over jouw zomer. Ik denk dan toch altijd jouw arme partner, jouw arme gezin. Ik hoop toch zo dat je dan geen televisie kijkt. Ik heb best wel veel televisie gekeken. Maar ik heb de televisie gekeken die zij wilden. En dat is vooral veel Olympische Spelen. Oké. Okay. En, hoe dus was dat? Dat hebben we in Italië zitten kijken. Ja, ik vond het heerlijk. Ik vond de keuzes van de NOS soms wat ondergrondelijk. Wat er wel en niet live werd uitgezonden. Dan moesten ze weer gaan zoeken op streams om het vervolg van een wedstrijd of zo te zien. Maar ja, ik ben ook maar gewoon een chauvinistische Nederlander. Dus ja. Ik heb enorm genoten van alle successen. En nooit gedacht, maar op zondagochtend om 8 uur opgestaan voor de marathon. Wow. Nee. Oh ja, oh, dat is wel echt heerlijk, hè? Om daar speciaal voor op te staan. Janken om de marathon, om Sifan Hassan. Ja, dat dus dat ook... is echt, ja. Prachtig moment. Ik zie je twee vrouwen ook schreeuwen, huilen. Ja. Go Sifan! Ja. Briljant ook hoe ze daar stond bij de uitreiking. Toch wel het tv-moment van de afgelopen zomer, mogen we dat dan toch wel noemen? Jij bent de expert. Ja, wat mij betreft wel. De manier, zeker die laatste paar honderd meter dat ze wegrent. Alsof ze nog even de trein moet halen naar na 42 kilometer. Ja, dat was echt kippenvel. Ja. En ook haar verhaal. Dat vond ik ook echt geweldig. Echt geweldig. En jij was in Italië, heb ik begrepen. En daar ging het dus over de Olympische Spelen, maar ook over B&B. Nou, nog wel iets meer over B&B eigenlijk, moet ik je heel eerlijk bekennen. Ik had nooit gedacht, wij hebben vrienden die in Italië wonen, deel van het jaar. Die hebben daar een olijfkwekerij. En nou, we gingen barbecue met z'n allen. En de halve avond ging het over B&B voor Liefde. Daar in Italië. Ja, want? Ja, ze kijken daar ook. Iedere middag op het warmste tijdstip gaat die vriendin op bed liggen. En die zet de ventilator aan. En die dompelt zich dan 1,5 uur onder in B&B voor Liefde. Via een van de bekende terugkijk-apps die er zijn. En het ging alleen maar over Robert-Jan, Thijs, noem ze allemaal maar op, over wie Els, over wie het allemaal gaat. Ja, en dat over... Dat vond ik echt fascinerend om te merken. Nou, inderdaad. En waarschijnlijk ook over Albert, want daar wil ik dan even naartoe uit het programma een fragment. Deze zomer was de Pools-Nederlandse Mongozia, moet ik geloof ik zeggen, bij de kasteelheer Albert op bezoek. En dat liep eigenlijk op niks uit tussen die twee. Maar bij het vertrek wilde Mongozia nog wel even iets kwijt. Oh, de sigaretten van Albert liggen er nog. Ja, kijk... Albert wil heel voorzichtig zijn en zo, maar hij is soms een beetje dom. Als hij dat zo allemaal wil geheim houden, wat tussen ons is gebeurd, dan moet hij toch geen sporen achterlaten, of niet? Ja, het succes zit hem ook wel een beetje in de montage, toch? Het is het vierde seizoen, het scoort beter dan ooit. Dit soort fragmenten die bepalen gewoon dat mensen blijven kijken, volgens mij. Absoluut. Ik heb pas nog in een van de laatste columns voor de vakantie geschreven dat op B&B Liefde de beste programmamaker van Nederland zitten. Zij zijn zo waanzinnig goed in... het begint natuurlijk bij de casting van mensen. Ik bedoel, dat ze Albert hebben gevonden is natuurlijk al briljant. En dat dan Malgosia zich aanmeldt is ook al helemaal briljant. En dat ze dan ook nog dit weten voor de camera te krijgen, al dan niet. Ja, kijk, ik bedoel, het blijft commerciële televisie. Ik neem dit programma niet al te serieus. Dus het kan ook best nog wel zijn dat ze hier een enorm sturende rol in hebben gehad. Maar dat je dit bedenkt en dat je dit voor elkaar krijgt. En dat ook een kandidaat totaal niet gehinderd wordt door wat er straks op social media over er gezegd gaat worden. Is echt briljant. Ja. Maakt het echt een fantastisch toneelstuk om naar te kijken. En er zijn ook mensen die zeggen, zoals Marcel bijvoorbeeld. Die is ondertussen niet blij met hoe die overkomt in dat datingprogramma. Dat heeft hij op zijn Instagram. En zegt, het lijkt net alsof ik helemaal geen vraag stel. Alsof ik niet kan luisteren. Dat is natuurlijk wel kwetsbaar aan zoiets. Dat je afhankelijk bent van die mensen die het maken. Dat is altijd wel een beetje mijn grote bezwaar tegen. Als ik de B&B van Liefde tegen die andere datinghit afzet, Boezek Vrouw, vind ik dat iets integerder gemaakt, als ik eerlijk ben. Ook wat saaier daardoor. Maar ik vind voor de deelnemers, degene die schrijven, die zijn inderdaad meetbaar. Want de B&B-eigenaren, wat al zijn, hè, die weten waar ze aan beginnen. Die hebben een tweede motief, want na vorig seizoen stond geloof ik de helft van de B&B's te koop. Dus het is één grote reclamespot en anders zitten ze wel gewoon compleet vol. De rest van het seizoen en het seizoen daarna en nog een seizoen daarna. Maar die deelnemers, die zijn ook geleverd aan de van programmamakers. En zitten de B&B ook een paar mensen. Ze zijn heel goed, maar ze zijn ook tamelijk gewetenloos soms hoe ze mensen inbrengen. Geleden ook had je een rel om een jonge vrouw die in Spanje een man zocht. En daarvan lekte ook uit. Zet ze even wachten tijdens de opnames voordat ze verder konden. Dus ze moesten zwijgen en stil zijn. Dat kwam later in de uitzending terug als zijnde een soort van... Kijk eens hoe ongemakkelijk het hier is. Ja, maar ik heb het idee bij BNB voor Liefde dat we dat eigenlijk allemaal wel een beetje weten. En gewoon voor lief nemen voor het fantastische schouwspel wat zich daar iedere avond voor onze ogen voltrekt. En het wordt ook wel heel makkelijk aan ons opgediend, hè, elke avond te gaan zitten. Iedereen heeft het erover. En wat viel tegen eigenlijk, ja, als je naar deze zomer kijkt? De spelen vond je dus fantastisch, BNB vond je fantastisch. Spelen vond ik fantastisch. Wat me verbaast, een beetje in de slipstream van BNB voor Liefde, is dat dat echt helemaal het gesprek van de dag heeft overgenomen van de slimste mens. Ja. Normaal ging het in deze periode altijd over de deelnemers en wie er goed was en wie er weer niks wist en wat een tomboot was dat die niks wist. Dat is helemaal weg in mijn beleving. Ik hoor niemand in mijn omgeving over de slimste mens. Alhoewel er nog steeds wel goed naar gekeken wordt, hoor. Dus daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Maar het gesprek van de dag is het niet meer. En ja, wat van de week. Het was toch wel een beetje de week. Hoe naar ook voor Leonie het programma wat ze moet presenteren bij RTL 4. Dat vond ik echt wel een... Daar ben ik weer voorzichtig mee beginnen te kijken van de week. En toen dacht ik echt, gun haar echt het beste. Ja. En ik hoop ook van harte dat RTL haar inlijft bij gewoon de talkshow. Het talkshow trio wat ze nu, dat ze daar weer een kwartet van gaan maken. Want dat verdient ze echt, kan ze ook prima. Maar dit moet ze niet doen. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat ze zeker daaraan moet worden toegevoegd. Ja, ik ben een vriendin van Leonie, dus het is lastig kijken. Ik kijk misschien ook minder objectief. Maar ik vind het eigenlijk best wel leuk. Maar goed, ik schrijf geen column. Ja, weet je wat ik ook vind? Er wordt de hele tijd gezeurd over dat bedrag dat dat dan zo weinig is. Hè, wat mensen dan kunnen winnen. Dan denk ik, waarom moet dat nou weer gelijk een miljoen zijn? Het is toch juist de charme dat dat dan 2000 euro is? Of snap dat ik het dan vind gewoon ik niet? Nee, maar dat ben ik met je eens. Want ik bedoel, 2000 euro is hartstikke veel geld. En als je dat gewoon s'avonds om 10 over 11 even in je schoot geworpen krijgt. Precies. En je wil nieuwe gordijnen, zoals de mevrouw van gisteravond. Ja. Maar ik, waar moet ik beginnen? Het mist gewoon alles meer. Het mist spanning. Ik vind de vragen gewoon raar. Want ik zit iedere keer dat ik denk, waar wil ik nu heen? Wat is het nieuws van de dag? En ik vind Leonie heel geforceerd in dat programma. Ik hoorde nu grappen maken over treindrukkers, over pijpen, over... Beavershot, dat ik denk van kom op Leonie, je bent beter dan dat. Oh ja, ik moet sowieso heel hard om haar lachen. Dus ja, misschien ben ik gewoon bevoordeeld. Ja, ook ik ook heel vaak. En ik vind haar echt, ik vind haar echt heel goed. En hè? Ik vind ook dat ze het wel ook programma heel goed doet. Dus ik ben benieuwd. Ik ben het wel eens met dat punt dat ze toegevoegd moet worden aan die andere pool. Maar ik hoop dat ze het een beetje de tijd geven. Laat ik dat dan zeggen. Ik ben, als ik nu zag hoe het kijkcijfer verloop deze week is, zou het me echt verbazen als RTL dit volhoudt. Want het staat heel september nog gepland. Ja. Nou ja, we hebben er komt enorm veel nieuws aan. We hebben het kabinet, die moeten een regeerakkoord schrijven voor Prinsjesdag. Dat wordt heel erg belangrijk. RTL heeft toch met Renze en ook Umberto en Bo een talkshow staan voor 600.000 mensen, waar mensen graag naar kijken, wat serieus wordt genomen. Dus ja, als ik Peter van der Vorst was, dan zou ik zeggen nog even 2 weken en dan beginnen we lekker weer in september met de talkshow. Oké, dan gaan we snel door. Waar kijk met je nog Leonie meer erbij. Ja, daar ben ik top. Oké, doen we dat. En waar kijk je de komende week naar uit? Nou, vanavond begint Beperkt Houdbaar tot het tweede seizoen, zag ik. Dat heeft heel lang geduurd voordat het tweede seizoen er was. Een soort comedy die volgens mij geënt is een beetje op de fase in het leven waarin ik zit. Je kinderen worden ouder, je raakt in de overgang. Ja. Dat soort fijne perikelen. En volgende week een huis vol. Ja, dat is echt mijn hoogtepunt van de zomer altijd. Er wordt in de studio ook gejuicht. Ja, daar heb ik ook ongelooflijk veel zin in. En maandag, dan is D-Day, want dan komt jouw column uit. Ik denk toch echt, jij denkt dat allemaal meevalt, weet ik niet. Ik ken mijn collega's een beetje. Iedereen gaat bedenken, wat zou ze nu weer gaan schrijven? Kan je al iets zeggen? Heb je al iets liggen? Liggen er al 200 woorden? Wat ligt er? Nee. Er ligt nog helemaal niks. Ik hoop gewoon dat er van het weekend vanavond, morgen, zondag, liefst zondag, dan is die zo actueel mogelijk, iets voorbij komt waar ik van op de banken ga springen van enthousiasme. Dat vind ik altijd het leukst. Ja, misschien komt er iets langs wat gewoon niet zo heel erg leuk is en waar ik boos van word. Kan ook nog zo zijn. Ik weet het niet. Ik heb echt werkelijk nog geen idee. Maar ik zou zeggen, blijf lekker en 5 tot 12 uur. Dan staat hij er. Oké, we gaan het allemaal lezen maandag. Dankjewel, Angela de Jong. Vanaf aanstaande maandag dus weer in het AD. En dan, Whitney Houston. My love is your love. If tomorrow is Judgment Day, sing, mommy, and I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. It's alright. up in World War III. I see destruction and poverty. And I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. Fame and fortune really don't matter, and I'm homeless on the street. Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay, it's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Cause on earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really don't matter. I've been waiting for you after the judgment day. Whitney Houston. En we hadden het net met Angela de Jong over het televisieseizoen. En ook over de zomer. En deze zomer ook op tv. Een bijzondere documentaire reeks. Brieven uit de kast. Gemaakt door programmamaker, is actrice, spreker, hulpverlener. Nora Akashar is hier. En in 2 afleveringen gaat zij het gesprek aan met queer moslims. En zij verzamelt hun verhalen. Als moslim weet ik als geen ander hoe het is om je buitengesloten te voelen. Om je harder in te moeten vechten. Om soms zelfs niet eens te mogen bestaan. Ik verzet me tegen elke vorm van uitsluiting en in het bijzonder het uitsluiten van queer moslims. En daarom ga ik met ze in gesprek. Ja, het is een prachtige serie om te zien. Waarom wilde je dit juist zelf maken? Je zei het net in de introductie al, hulpverleningsachtergrond. Ik had een platform op Facebook, Traumas van Nora, waarin allerlei topics voorbij kwamen. Ook van radeloze ouders die niet wisten hoe ze moesten omgaan met hun kind, die met die gevoelens rondliep. Maar ook van queer mensen zelf die toch lastig vinden om in de kast, uit de kast. Hoe verhoud ik me tot de rest? Welke keuze maak ik? En al pratende met de producent en de omroep, NTR en de Media Brothers, bedacht, dit is wel een onderwerp wat echt aandacht verdient. En laten we dit gewoon doen. En daar hebben we de fantastische Hasna Boaz als regisseur bij aangekoppeld. En dat hebben we gewoon gemaakt met in het achterhoofd van nu gaat het dan over queerness. De volgende brieven uit, weet ik veel, gaat over mentale gezondheid. Of allerlei onderwerpen die moeilijk of lastig te bespreken zijn. In ieder geval binnen de islamitische community. Dus dat was een beetje mijn motivatie. Ja. En het is een prachtige reeks geworden. En die verhalen raken ook echt. Want je ziet het gevecht van mensen die zichzelf willen zijn. Maar waarbij hun ouders of hun gemeenschap zegt, ja, dat mag eigenlijk niet. Ja. En zij schrijven dan brieven. Welke brief heeft jou het meest geraakt? Nou, op zich, alle brieven kwamen echt wel binnen. Maar ik moet zeggen dat het verhaal van Selma, dat zeg ik ook overal, die... Ja, ik vind haar als mens, haar energie heel, heel vredig, heel liefdevol. Ondanks dat haar ouders haar hebben afgewezen en het contact destijds hebben verbroken, neemt ze niks kwalijk en kan ze juist vol liefde over ze praten en snapt ze van hun vertrekpunt. En ik vind dat heel krachtig als je dat kan, terwijl je in de steek bent gelaten door de belangrijkste mensen voor jou op aarde. En dat heeft wel impact gemaakt, ook hoe ze erin staat. Ja, dit is wat Selma aan haar vader schrijft. Ik vraag me vaak af of ik je ooit nog ga zien en of we het ooit nog gaan bijleggen. Ik bid voor jou, zoals jij je doa's doet voor mij. Ik voel het af en toe als je dat doet. Ik ben niet boos meer. God heeft het zo bedoeld. En wij ook. Maktoub, mogen je Noor je leiden. Wat mij wel heel erg opviel bij de mensen die jij geïnterviewd hebt, is dat ze zo groots kunnen zijn in hun vergeving bijvoorbeeld. Ja. Dat eigenlijk gaat het toch in jouw leven over wie jij bent, welke ontwikkeling je door mag maken. En dat ze toch over woede heen kunnen stappen en heel erg met mededogen naar de ander kunnen kijken. Ja, nou, voordat ik daarop inga, even een kleine correctie. Dit was niet Selma. Oh. Dit is helemaal niet erg. Maar dit is net zo'n impactvol verhaal. Ja. Dit is een van de anonieme schrijvers. Ik kan haar naam niet noemen. Okay. Maar inderdaad, dat je daar over die woede en die teleurstelling heen kunt zetten. En het heeft alles te maken met zelfacceptatie. Zolang je daar nog niet bent. En dat is het proces wat ik gewoon heel erg herken. Als je nog niet bent bij het stukje zelfacceptatie, dan is dat best lastig om te accepteren dat de anderen je op die manier in de steek laten. En... Dus daar wanneer een persoon denkt van, maar dit is wie ik ben. Ja. Ik heb hier niet voor gekozen. Dit is hoe ik geboren ben. Net zoals dat je huiskleur niet kiest. Hoort dit bij mij? Ik ga uitzoeken wat het is. En ik wil in liefde met mezelf leven. En ja, dan komt dat stukje begrip. Nou, misschien niet zozeer begrip, maar begrijpen van de reactie van de ander komt daar dan automatisch bij. En je hoeft niet overal begrip voor te hebben, maar ik vind het wel mooi dat je kunt begrijpen wat iemands vertrekpunt is. En dat is heel krachtig in deze docu. Ja, want we hebben ook Sliman en die vertelt echt van jongs af aan kreeg ik als jongen te horen dat ik alleen maar met jongens mocht spelen, van voetbal moest houden, veel correcties kreeg als ik het fout deed. Ja. Herken je dat vanuit jouw eigen opvoeding? Zeker. Ik denk dat... Dat heel veel mensen dit herkennen. Er is een bepaalde norm waar je aan moet houden als meisje en als jongen. En als je als meisje of van voetbal houdt, dan is dat misschien in het begin nog cute en leuk. Maar op een gegeven moment word je 9, 10, ga je richting de puberteit. En dan is het, ja, maar dat past niet. Dat herken ik persoonlijk heel erg. Er zijn een aantal verwachtingen. En als je daar niet aan voldoet, dan word je continu gecorrigeerd. Waardoor je kindbrein de hele tijd denkt, ik ben niet goed genoeg, ik mag er niet zijn, ik doe iets verkeerd. En mensen hebben echt geen besef van dat met de psyche van een kind doet. Wat later, misschien 30, 40, 50 jaar nog, onderdeel wordt van het DNA van zo'n kind. Ja. En dan ben je een volwassen persoon, maar zijn je kinddelen nog helemaal niet hersteld van die continue afwijzing de hele tijd. En dat is helaas wat ik heel veel om me heen zie, binnen, maar ook buiten mijn community. Mensen die... onvoldoende geheeld zijn van die afwijzing, of continu voelen dat ze anders zijn, of continu voelen dat ze niet normaal zijn en afwijken van de norm. En dat is best wel zielig. En jij bent zelf ook moeder, je hebt een dochter van 8. Is dit ook iets waar je zelf rekening mee houdt in je opvoeding? Stel, zou je zeggen, ik ben lesbisch of ik val op andere... Ja, tuurlijk. Ik denk dat ik het persoonlijk moeilijk zou vinden. Niet omdat ik er tegen ben, maar omdat ik weet in wat voor wereld we leven. En ik mijn kind een zorgeloze toekomst gun. Ja. Maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om een kind te verstoten of om er op wat voor manier dan ook het gevoel te geven dat ze niet goed is of dat ze anders is of dat ze raar is. Dat zijn dingen waar je als ouder, en dat is onze plicht. Ik bedoel, ouder zijn is een zegen, maar er zit ook een vloekkant aan, en dat is dat je moet kunnen dealen met inderdaad lastige vraagstukken. Ik kan het me niet veroorloven om gesprekken met mijn kind niet aan te gaan omdat ik ze moeilijk vind. Ik heb dat te slikken. En ik heb daar met haar dat gesprek over aan te gaan. En dat is iets wat je niet doet op het moment dat je denkt, oh, daar is iets gaande. Dat is een vertrouwensband die je opbouwt vanaf dag 1. De veiligheid creëert. Ze zegt heel vaak dingetjes waarvan ik denk, eigenlijk wil ik helemaal uit mijn plaat gaan. Maar nee, ik ben blij dat ze me in vertrouwen heeft genomen. Ik slik mijn eigen emotie weg. Ja. En ik ga daar met haar over in gesprek om te kijken wat zij daar zelf van vindt. Mooi gezegd. Mariette, ik zie jou wel heel knikken. Je hebt 2 kinderen dus van 18 jaar. Herkent dit ook? Of? Ja, het ouders zijn is niet zo makkelijk. Ook moslimouders zijn lijkt mij in dit geval nog een stuk moeilijker, aangezien de documentaire, gezien de documentaire die je hebt gemaakt. Maar ouders zijn is echt best wel een uitdaging. Ik herken het. Het blijven praten met je kind is hetgene waar wij ook altijd naar streven. Dat ik wel eens denk, grrr, maar blijf praten. Mijn dochter kwam thuis van een schoolfeest en het was maar één shotje, mama. Nou, en dat is een van onze normen en waarden, zeg maar. Dat je gewoon eerlijk bent. Maar er zijn, luisteren. Wij hebben het altijd over partners gehad. Dus niet over je vriend of vriendin of je man of vrouw, maar je partner. Dat gaf hun altijd al de ruimte om hier vrij over te praten. En Nora, dit is natuurlijk in de moslimgemeenschap niet een heel makkelijk onderwerp. Hoe is er eigenlijk in jouw eigen omgeving gereageerd op het feit dat je deze serie gemaakt hebt? Nee, in mijn eigen, in die zin directe omgeving is er best wel leuk gereageerd. Support van vrienden en kennissen. Familie heb ik daar weinig over gehoord, omdat ze denk ik toch lastig vinden. Online is een ander verhaal, wat niet per se mijn omgeving is, maar het is wel een omgeving waarin ik me begeef. De reacties waren niet mals, als ik dat zo even mag zeggen. En ik zit wel van mensen uit de moslimgemeenschap. Ja, die het hoe durf ik? Ja, walgelijk, schandalig, hoe durf ik? En ik zet de religie te schande en de cultuur. Wat doet dat met jou als maker? Vrij weinig. Oh, oké. Okay. Ja, echt. Ja. Het is allemaal aan mijn reet roesten, sorry voor mijn taal. Nee, oprecht, het enige wat ik denk is, deze pijn die jij nu voelt, of de woede of de frustratie die jij nu voelt, is precies de reden waarom ik dit heb gemaakt. Ja. Wij moeten het gesprek hierover normaliseren. Want men denkt nu, ik wil homoseksualiteit normaliseren. En ergens wil ik dat ook. Want het is gewoon belangrijk om erover te praten. We leven in een samenleving waarin dat speelt. Dus precies de reden, de reactie is voor mij. De reacties zijn precies de reden waarom ik dit maak. En zoals ik hier hoor, komen er nog meer series aan. Zeker te weten. Onderwerpen en taboes in de moslimgemeenschap. Dank, Nora Akashar. De serie Brieven uit de Kast is nu gratis te streamen op NPO Start. En straks gaan wij natuurlijk verder. Maar dank voor mijn gasten van dit uur: Angela de Jong, Nora Akashar en Mariette Winsemius. Ik ben straks terug met onder meer Wilde Bras, de natuur. Influencer. Gaat maar weer bijpraten. Ik hoor jullie en zie jullie straks over korte tijd. Tot zo. Roos Mogré. NPO Radio 1 podcast. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de eerste berichten over een virus verschenen. Een geheimzinnige ziekte die het vooral op homoseksuele mannen had voorzien. Alles ging kapot. Het virus maakte alles kapot en dood. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS overleden. De AIDS-crisis galmt nog altijd na in de levens van nieuwe generaties queer mensen. Ik had altijd wel het idee, dit moet de keer zijn, nu gaat er iets gebeuren. Welke diepe sporen lieten de epidemie, de vooroordelen en de stigma's na? Luister naar En Niemand Bleef Onaangeraakt, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Let's go! En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Nu naar Aldi voor cherry tomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherry tomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. NPO Radio 1. 3 uur. Roos Mogree. Straks, het was haast een echte oorlog. De taxioorlog in Amsterdam aan het begin van deze eeuw. Mijn een vandaag collega Sandra Tsas die maakt er een podcast over. En vanaf maandag is er een documentaire serie te zien die gebaseerd is op die podcast. En straks is Sandy hier te gast. En het aantal mensen in armoede gaat dalen, denkt het Centraal Planbureau. U hoort het in het NOS Journaal en daarvoor is aangeschoven Marnix Ampersen. Vorig jaar leefde 4,6% van de bevolking onder de armoedegrens. Volgend jaar zakt dat naar 4,1%, is de verwachting van het Centraal Planbureau. Volgens economieredacteur Ruben Eg gaan veel mensen er komend jaar op vooruit. De koopkracht verbetert voor heel veel mensen. Dat komt vooral omdat de lonen harder stijgen dan de inflatie. En volgend jaar dan is de koopkracht voor een doorsnee huishouden weer boven het niveau van 2021. En dat was de periode toen de inflatiegolf ook begon. Toen die energieprijzen zo omhoog schoten. Dit jaar worden er ook nog veel nieuwe cao's afgesloten. Dus uiteindelijk gaat iedereen merken dat hij erop vooruit gaat. Wel stijgt volgens het CPB het begrotingstekort. Dat komt doordat de overheid meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. De man die wordt gezocht omdat hij afgelopen week in Utrecht 's nachts twee jonge vrouwen van hun fiets zou hebben getrokken, is eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Dat melden bronnen aan de NOS. De politie wil niets kwijt over het verleden van de man. Wel is er behalve een foto van de man ook een foto gedeeld van de auto waar hij mogelijk in rijdt. Het gaat om de man over wie het AD in 2015 schreef dat hij destijds een vrouw in Dordrecht had verkracht. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 3 jaar cel en TBS. Kroaten moeten vanaf 1 januari in militaire dienst. Dat is voor het eerst sinds 2008. Toen werd de dienstplicht afgeschaft en werd er overgegaan op een vrijwilligerssysteem. Correspondent Thijs Kettenis, waarom wordt dit ingesteld? Nou, vanwege de verhoogde spanningen na de inval van Rusland in Oekraïne. Met name in Oost-Europa voelen ze die spanningen. Echt de angst dat Rusland wel eens verder Europa in zou willen komen. Ja, Kroatië had dus eerder een dienstplicht. Die werd afgeschaft, vrijwilligers sindsdien in het leger. Maar ja, daar komt het land nu dus van terug vanwege die dreiging. Tegelijkertijd kregen militairen ook meer loon en wordt het leger verder gemoderniseerd. En dat moet Kroatië als NAVO-lid doen, zegt de minister van Defensie. En hoe gaat die dienstplicht eruit zien? Voor wie gaat die bijvoorbeeld gelden? Nou, de minister van Defensie maakte dat besluit gisteravond tijdens een tv-interview bekend. Hij zei dat het gaat gelden voor jongeren vanaf 18 jaar... En dat die dienstplicht 2 maanden gaat duren. Meer details gaf hij niet. Dat komt mogelijk doordat dit een lastige discussie is in de politiek in Kroatië. Niet zo lang geleden zei bijvoorbeeld de president dat het wettelijk heel lastig is om de dienstplicht in te voeren in zijn land. En er is ook weerstand tegen. Vorige maand werden er nog 5000 handtekeningen ingediend tegen de herinvoering. Maar goed, die dienstplicht lijkt er dus nu toch te komen. Al moeten we dus afwachten hoe die er precies uit gaat zien. Ja, dat wat betreft Kroatië. Hoe zit dat met andere landen op de Balkan? Ja, het is een discussie die breder in Europa speelt, in het oosten van Europa. Vanwege dus die dreiging van Rusland. Letland voerde daarom die verplichting vorig jaar bijvoorbeeld weer in. En op de Balkan denkt Servië er serieus over om de dienstplicht weer in te voeren. Dat is natuurlijk een buurland van Kroatië en ook een grote rivaal. Het Kroatisch besluit lijkt weliswaar niets te maken te hebben op dit moment met Servië. Maar ja, we kunnen er wel op rekenen dat het zeker een rol speelt bij de afweging die Servië dus moet maken nog. Dat grote rivaal en buurland Kroatië deze stap nu dus neemt. Correspondent Thijs Kettenis. De man die is opgepakt voor de dood van een vrouw uit Groningen heeft bekend, zegt het Openbaar Ministerie. Het lichaam van de vrouw werd dinsdagochtend gevonden. De man was eerder veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs voor een moord in de jaren 90. Op een plein in Amsterdam-Noord zijn in een week tijd 3 beschietingen geweest. Een eetcafé werd 2 keer onder vuur genomen, een naastgelegen vishandel 1 keer. De politie onderzoekt of er een verband is. In Japan zijn inmiddels 400.000 mensen opgeroepen om te evacueren vanwege een orkaan. In Tokio en omgeving zijn honderden vluchten geschrapt. Ook veel treinen rijden niet. Het kabinet wil weinig kwijt over de recente berichten over de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in de Oostzee. Deze week bleek dat Duitsland een Oekraïner wil berechten die bij het opblazen van de pijpleiding betrokken zou zijn geweest. Ook de Oekraïnse president Zelensky zou van de plannen hebben geweten. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken wil niet over die berichten speculeren en wacht de uitkomsten van het onderzoek in Duitsland af. Wel zei hij dat het kabinet Oekraïne blijft steunen in de strijd tegen Rusland. Het is geen makkelijk onderwerp voor het kabinet, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Want in de Tweede Kamer zijn vooral bij partijen die de onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne betwijfelen, zijn er veel vragen over deze kwestie, willen er ook snel een debat over. En bij die partijen die vragen hebben, zit ook de PVV van Geert Wilders. Die steunen dit kabinet, hebben getekend voor het feit dat het Nederlandse kabinet Oekraïne onvoorwaardelijk steunt. Maar die willen wel precies weten hoe dit zit, dus dat kan nog spannend worden. Dan naar de Tour de France Femme. Daar is een kopgroep. Die bestaat nog altijd uit 18 rensters. Krijn Schuitenmaker, wordt het gat met het peloton al wat kleiner? Nou, het gat met het peloton is ongeveer een minuutje. Maar die kopgroep is wel helemaal uiteengevallen. Het was een kopgroep met inderdaad 18 rensters. Eerst moesten er 3 af. Femme van Empel, Christine Mageres uit Luxemburg en Nina Berton. En in die kopgroep Marianne Vos. Ja, die werd toen al een klein beetje uitgedund. Maar in die kopgroep, we zitten nu op het meest uitdagende deel van deze etappe op een flinke beklimming op weg naar de top van La Roche du Prete. En in die kopgroep hebben we nu een vijftal vrouwen die nog over zijn. Vos is net afgehaakt, zit op 1,59, dat het kortst was in het klassement van de groep van 18. En zit daar nu achter die groep van 5 voor een groepje met Ellen van Dijk, onder meer en Victoire Berthaud. En die rijden dus op 1 minuut ongeveer van het peloton, met daarin natuurlijk de vrouw in het geel, Nieuwe Jadoma. En Demi Vollering, die goed meekomt in het peloton tot dusver. En dat is een ander verhaal dan Charlotte Kool. Die moest al een keer los uit het peloton, werd teruggebracht. Maar het is maar de vraag of ze op dit meest uitdagende stuk, op de eigenlijk de voorlaatste gecategoriseerde klim, ook dit tempo bij kan benen. Want het peloton gaat inlopen op de vrouwen die daar vooruit rijden. Met dus Fischer Black, Paladin, Yakire, de Belgische Brown en Gutierrez, die voor Marianne Vos rijden. Nog 1 tussensprint te gaan. En ook Yara Kastelein moet uit de kopgroep, zie ik nu net. Dus wat dat betreft is het een heel zware etappe. Ja, en de vraag is, wanneer gaan de klassementsvrouwen Nieuwe Jadoma en misschien ook wel Demi Vollering toeslaan? Het weer in het binnenland regenachtig. In het westen en noorden grotendeels droog. Het is tussen de 20 en 23 graden. Vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten een aantal buien. Morgen grotendeels droog met wat zon en zo'n 24 graden. Dat is dan toch wel weer fijn voor de mensen op Lowland. Dat er een beetje zon schijnt en niet alleen maar regen. Gaan we naar Erik Evengroen, AWB. Het is druk op de weg. Ja, het is heel erg druk, kunnen we wel zeggen. En dat heeft vooral te maken in combinatie met terugkerend vakantieverkeer, recreatieverkeer, mensen die toch ook van hun werk komen. En daarbij nog een aantal wegafsluitingen op belangrijke wegen, zoals de A10 en de A2. Om te beginnen, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Wessum wegwerkzaamheden, er staat 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag, daar gebeurde zojuist een ongeluk bij Leidschendam. De hoofdrijbaan is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar hou rekening met een half uur oponthoud. De A10 Noord richting het zuiden, tussen Landsmeer en Durgedam. Bij de werkzaamheden daar een half uur vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Woerden en Houten, 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur oponthoud. De A15 Europoort richting Rotterdam. Daar gebeurde zojuist ook een ongeluk bij IJsselmonde. 3 rijstroken zijn dicht, vertraging inmiddels ook 3 kwartier. En een lange file en heel veel vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Hagestein rijdt het langzaam en staat het stil over 20 kilometer met 1,5 uur vertraging. Hey, schat, weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu 500 euro korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, bing en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg €30 cadeau. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Welkom terug hier bij Avro Tros op NPO Radio 1. En tot 4 uur ben ik hier met onder andere de taxioorlog in Amsterdam. De liberalisering ervan leidde begin deze eeuw tot grootschalige rellen in de hoofdstad Amsterdam. Sander, het SAS deed destijds verslag als een heel jong ventje nog. Ja, absoluut. Fantastisch om de beelden van jou te zien. En sprak 20 jaar later met de betrokkenen voor een podcast en een boek. En er is nu ook een documentaire serie, De Taxioorlog, vanaf maandag te zien. Ik heb er al één gezien. Het is ongelooflijk spannend om te volgen. En terwijl de zesde etappe van de Tour de France FAM wordt gereden, die straks eindigt in Morteau, maak ik met oud-profrenner Roos Hogeboom de balans op. Maar eerst even, voordat we daarover gaan hebben. Jij bent vandaag jarig. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Ja. Wil je delen hoe oud je bent? Wil je er iets over kwijt? Had je een leuke ochtend? Heb je ontbijt op bed gehad? Vertel. Ja, ik heb een hele relaxte ochtend gehad. Lekker koffie gehad, taart. Nou ja, gewoon fijn. Nou, ja. Te gek dat je op jouw verjaardag toch tijd wil maken om hier aan te schuiven. En fijn ook hoe subtiel je het leeftijdonderwerp vermijdt. Ik ben 42. Oh joh, dat is toch helemaal, dat is een mooie leeftijd. En ook Wildebras is weer van de partij met vandaag speciale aandacht voor de dieren die we deze zomer veel voorbij zagen komen. Jawel, ook in mijn tuin, de naaktslak. Zeker, de naaktslak. De kwal gaat voorbij komen, dus ja... Mag ik dat zeggen van jou, want jij bent dierenliefhebber, maar eigenlijk alle irritante dieren gaan we nu bespreken? Of is het geen enkel dier? Ik zou het anders benoemen. Maar ja, dat gaat ook terug te zien zijn in de aflevering zelf. Maar ik ga het zo meteen wel even erover hebben. Gaat goed komen. Heel goed. Maar nu eerst het tekort aan cipiers in Nederlandse gevangenissen. Roos Mogree. En daarvoor is de gast Peter Schouten, strafrechtadvocaat. Je dacht al, maar ze slaat me over, Peter. Nee hoor, Roos, dat dacht ik niet hoor. Heel goed. Momenteel lopen er zo'n 2000 veroordeelden vrij rond vanwege een tekort aan gevangenispersoneel. Om dat probleem aan te pakken zullen criminelen vaker worden ondergebracht in lichtere regimes met minder bewaking. Dat heeft staatssecretaris Ingrid Koenraadi van Justitie en Veiligheid via een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Ook wordt voorgesteld om vaker taakstraffen op te leggen. Nou, Peter Schouten, ik zei het al, is strafrechtadvocaat. En hier veroordeelden in cellen met een lichte regime plaatsen, zodat zware criminelen in beter beveiligde cellen kunnen worden opgesloten. Ja, als leek denk je, oh, nou oké. Ja, nou ja, het is in de eerste plaats zo dat eigenlijk dat woord lichtere twee kanten heeft. Dat je kunt het ook het versoberde regime noemen. En dan is het natuurlijk minder plezierig. Ja. Je moet je zo voorstellen dat deze capaciteitsproblemen worden veroorzaakt door een gebrek aan personeel. Er staan dus gewoon cellen leeg eigenlijk. Ongeveer elke 20 gedetineerden heb je één bewaarder nodig. Dat vind ik echt best wel weinig. Ja, goed, het is ook weer geen hotel natuurlijk. Als bewaarder zou ik me toch wel een beetje alleenig voelen met 20 minuten. Nou ja, dat valt toch wel weer mee, Roos. Okay. Dat kan ik je wel verzekeren. Maar als het natuurlijk versoberd wordt, dan betekent dat ook minder activiteiten. Hè? Dus dan is het eigenlijk kaal in je cel zitten. Dus dat lichtere klinkt ook... Het lijkt alsof het minder erg is, maar het wordt eigenlijk erger. Het wordt eigenlijk een beetje dan bedekt. Overigens, het gaat om 3000 mensen. Dat zijn de zogenaamde zelfmelders. Dat zijn mensen die worden veroordeeld tot een gevangenisstraf, een celstraf van bijvoorbeeld 2 weken. 3/4 van die mensen heeft een straf van ongeveer 2 weken. Er zijn er maar een paar waar het gaat om een hogere straf. Want over het algemeen in Nederland krijgen mensen, als ze een ernstig feit plegen, voorlopige hechtenis. Hè? Dus dan zijn ze meteen nadat ze aangehouden zijn, gaan ze naar het huis van bewaring. En dan zitten ze al. Ja. En soms worden ze dan geschorst. Dat zou ook eigenlijk best wat vaker mogen gebeuren nu. Hè? Dat je je berechting in vrijheid mag afwachten. Want er zijn dus toch cellen nodig. Bewaarders nodig, moet ik zeggen. Even terug naar dat plan. Vind je het een goed idee? Want ik proef dus een beetje dat je zegt, het wordt lichter genoemd, maar het is niet lichter. Maar gaat het iets schelen? Nou ja, er moet iets gebeuren, Roos. Want het is natuurlijk niet juist dat die mensen die rondlopen zonder dat ze dus die straf kunnen uitzitten. Ik moet je ook vertellen, in mijn praktijk, aan de westkant doe ik het, aan de oostkant mijn collega Patrick Grijpstra van Nederland. En het is echt niet zo dat wij cliënten hebben die zeggen uitstel komt afstel, we zijn zo blij. Nee, die mensen vinden het vreselijk, want die kunnen eigenlijk niets plannen in hun leven zolang die straf niet voltooid gaat worden. Dus ze zitten te wachten tot ze eindelijk die cel ingaan. Die zitten thuis zitten ze te wachten. Ja, en letterlijk. Dat vinden ze ook helemaal niet fijn, zeg je dus eigenlijk. Het is wel opmerkelijk, toch? Een radicaal rechtskabinet. Zo'n voorstel, had je dit verwacht? Nou ja, het is heel bijzonder om dit te zien. Het is natuurlijk niet zo dat dit nieuwe kabinet al aangerekend kan worden dat er eigenlijk in het personeelsbeleid het een en ander misgaat. Dat komt omdat er een heel groot beroep wordt gedaan op mensen om in de justitiële sector te gaan werken. Er zijn steeds meer beveiligers, lijfwachten nodig. Die ook worden gezocht vanwege allerlei bedreigingen die er gaande zijn. Bij de politie zijn er grote tekorten. Er gaan heel veel politiemensen met pensioen. En komen er van de politieacademie ongeveer maar de helft af. En dan zijn er zijinstromers nodig. En dat zijn allemaal wel dezelfde vijver waarin gevist wordt. Dus het is wel een problematisch. Er zijn ook andere mogelijkheden natuurlijk om dit op te vangen. Zoals? Je zei in je inleiding, Roos, dat het dan gaat om taakstraffen. Dat heeft overigens de staatssecretaris, mevrouw Koenraad, die heeft dat niet helemaal gezegd. Dat is een beetje een vergissing in het Algemeen Dagblad. Zij stelt niet voor om mensen meer taakstraf te geven. Daar was ook eigenlijk de PVV juist tegen. Ja. Ben je daar tegen of zou je dat wel goed Ik vind het juist een heel goed voorstel. Omdat ik vind dat de dienstverlening aan de samenleving natuurlijk veel beter is. Ook voor reïntegratie, resocialisering. Maar ook gewoon goed voor de samenleving als die mensen bejaardentehuizen gaan schoonmaken. In de keuken gaan staan van die plekken. Dakloze mensen gaan helpen. Dus ik vind het zelfs zonde dat we dat niet oppakken. Ik zie jou knikken, Sander. Ja. Nou, ik hoor dit en ik ben het daar ook wel helemaal mee eens. Ik denk, er is zoveel personeelstekort op alle mogelijke terreinen. En deze mensen, kun je ervoor inzetten. Maar even Peter, nog die veroordeelden waar het nu over gaat en waarvan ze zeggen, die staan dus in de wachtrij. Wat voor soort mensen zijn dat? Wat voor straffen hebben die eigenlijk? Wat hebben die gedaan? Dat zijn meestal straffen van 2 weken, een maand. Gaat dan over het algemeen om mensen die wat vaker diefstallen plegen. Of helers. Hè? Stelers. Helers-stelerregel. Maar dat zijn dus geen mensen die verdacht worden van moord of zo. Je moet niet het idee zeker krijgen. Niet, dat want dat die zitten dus al in verloop. Op hechtenis, op het moment dat zij worden bij de politie terechtkomen voor de eerste verhoren, die worden niet tussendoor vrijgelaten. Nee. Tenzij ze maar dat niet bij moord. En er wordt ook onderzocht of ze door de staatssecretaris of mogelijk gedetineerden naar het buitenland. Ja, dat vind ik echt een heel slecht voorstel. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die dat overkomt en die daartoe gedwongen zouden worden. Als je natuurlijk vrijwillig voor kiest, kan het altijd. Maar als je gedwongen wordt, ja, kan ik me voorstellen dat die mensen daar bezwaar tegen gaan maken. Omdat je natuurlijk terechtkomt op een plek waar je je familie niet meer goed kan ontvangen. Je vrienden niet meer. Je raakt in een isolement. Het is andersom wel gebeurd. Hè? Je noemt Noorwegen. Ja. Ja. Nooren zijn in Nederland opgesloten ooit. Die zullen het hier best wel warm hebben gevonden misschien. Ja. Belgen ook wel. Maar ik vind het een slechte zaak. Bovendien moet je je voorstellen, Roos, dat dan hebben we het over internationale drugshandel en hoe de criminaliteit internationaliseert. En dan gaan we eigenlijk, je weet, de gevangenis is ook de hogeschool voor criminelen. Hè? En dan gaan we dus eigenlijk mensen plaatsen daar waar ze heel veel contacten gaan opdoen om ook in de internationale criminaliteit terecht te raken. Dus jij zegt dat is eigenlijk ook geen goed idee. Nee, dat is geen goed idee. Nee. Ik denk het eerste wat moet gebeuren, dat vergeten we elke keer, dat mensen die dit soort functies vervullen, dat die gewoon eens beter beloond worden. En bijvoorbeeld een behoudpremie krijgen. Ik weet wel dat in mijn geval, ik heb ook beveiligers zoals je wel weet, en in mijn geval hoorde ik dan dat er een tekort was aan die lijfwachten. En dat ze dan behoudpremies kregen. Dus dat ze gewoon niet gaan solliciteren elders. Dus als je bij jou blijft, zeg maar, als beveiliger, dan krijg je een premie om je daar te houden. Dat was zo. Dat zou zo zijn. Dat gebeurt dan natuurlijk door de dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging. Tenzij je heel onaardig bent, en zeiden ja. Maar ze vinden mij. We gaan niet heel anders doen. Ik ben natuurlijk heel beleefd, maar want ze moeten ervoor springen. Ja. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat dit soort mensen vervullen toch hele zinnige functies voor de samenleving. Want het gaat niet alleen maar om opsluiten om mensen. Dat vind ik dus altijd belangrijk als strafrechtadvocaat. Nee. We hebben in Nederland die neiging om te zeggen langer straffen. Harder straffen. Ja. Harder is toch langer hoor. Want we doen verder geen marteling meer in de gevangenis en zo. Maar ik vind dat dus niet goed om er zo over na te denken. Want wat je in de eerste plaats wil als burger, wij allemaal hier aan tafel, jij ook Roos, is veiligheid. We willen dat de samenleving veiliger is. En dat bereik je natuurlijk alleen als je op een juiste manier met die gedetineerden omspringt. Onderwijs. Bijvoorbeeld zorgen dat ze iets kunnen doen met huisdieren, wat heel erg goed werkt voor hun agressiviteitsniveau. Ik breng het om die reden op. Ik denk, dan kan hij er straks wel iets over zeggen. Wat kunnen ze doen dat je de hond mee de cel in mag of zo? Nou ja, je zou... Er zijn wel inderdaad projecten geweest waarin dat kon. Hè? Dat bijvoorbeeld huisdieren of goed eten betekent dat je agressieniveau naar beneden gaat. Dus dat is belangrijk. Maar vooral het goede personeel daar hebben. Dus om alles op de konto te schuiven van... nu wel grappig met dit radicaal-rechtse kabinet, dat het dan zo is dat ze niet in die cel terecht kunnen, is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Nee. Maar aan de andere kant is het ook zo dat zij moeten gaan nadenken over maatregelen hoe dit te verbeteren. Kijk, ze kunnen niet anders. Ze zullen niet met een algemene amnestiewet aankomen. Hè? Maar ze kunnen natuurlijk wel gaan nadenken over hoe je voor meer personeel kan zorgen. En voor betere cellencomplexen. Nu zijn de cellencomplexen in Nederland nog allemaal ingericht op een wijze waarop het dus ook nodig is om dus meerdere bewaarders te hebben. Ja, dus ze moeten het anders gaan inrichten. Ze moeten beter gaan opleiden, beter gaan belonen. Dank Peter Schouten voor jouw tijd over dit onderwerp. Gaan we naar Bruce Springsteen. Born in the USA van Bruce Springsteen natuurlijk. Ja, Peter baalt natuurlijk. We hebben hem een beetje korter gemaakt, sorry. Ja, dat is een ontzettend goed nummer. Zo'n heerlijke rauwe stem. Lekker toch? We gaan naar de taxioorlog. In 2000 werd de Amsterdamse taximarkt geliberaliseerd. Tot die tijd was er een beperkt aantal taxivergunningen beschikbaar in de hoofdstad. Die waren duur in aanschaf, maar eenmaal in bezit was je eigenlijk verzekerd van werk en inkomen. En dit systeem werkte, al had de taxicentrale Amsterdam wel een monopoliepositie. Een nieuwe wet maakte toen een einde aan die uitzonderingspositie. Doorbetaalde vergunningen waren ineens niks meer waard, tot grote woede van TCA-chauffeurs die in opstand kwamen. Nou, journaliste Sandra Tsas, hij is dus hier ook mijn collega. Gaan wij een vandaag. Ja. Werkte toen bij Radio Noord-Holland als een jong broekie. Ja, zeker. En jij deed verslag van de taxioorlog. En dat is allemaal te zien in die documentaire serie die gebaseerd is op jouw podcast en op jouw boek. Laten we even luisteren. Al maandenlang woedt er in Amsterdam een oorlog. Een taxioorlog, om precies te zijn. Deze situatie die wordt door de overheid veroorzaakt. Ik heb begrepen dat men mij beticht van onrechtmatige verrijking in verband met de handel in taxivergunning. Als jij naar de politie gaat, zegt hij, dan heb je een groot probleem. Toen werd ik betrapt door een van die kooivechters. Wat zal ik met hem doen? Neusje of ruggetje? Dat er veel meer speelde, daar had ik op dat moment nog helemaal geen weet van. Ja, die kooivechters die spraken bij mij heel erg tot de verbeelding. Ja, zes waren er. Ongelooflijk. Ja. Jij was toen jong, jij werd gebeld, je had een avonddienst. Kan je even die taxichauffeurs in de gaten houden? Jij schrijft in jouw boek, het heeft mij getekend als journalist. Absoluut. Waarom? Nou, het was 26 januari 2000. En niet vermoedend eigenlijk. Hè. Ik werd inderdaad naar het Centraal Station gestuurd. Van ja, er is iets met taxis. Ik denk, nou oh, prima. Dus ik op mijn fietsje ernaartoe. En ik zag daar een enorme massa taxichauffeurs, 200-300 mannen die daar stonden, echt heel erg kwaad waren. En ze gingen ook twee chauffeurs bevrijden op dat moment. Die zaten vast in het bureau Warmoestraat. Althans, ze wilden ze natuurlijk bevrijden. Is niet gelukt. En ze gingen daarheen en ik zat daar tussenin. En ik dacht, wat gebeurt hier? Waarom zijn die mannen zo boos? Normaal gesproken doe je verslag daarvan. Maar daarna dacht ik van ja, ik wil ook weten waarom ze zo boos zijn. En toen rolde zich een heel lang verhaal uit. En ik liet het niet meer los eigenlijk. En met wie sympathiseerde je in eerste instantie? Dat je dacht, nou ja, ze hebben gelijk. Of weet je, als verslag heb je toch vaak een idee van, nou, daar zit meer sympathie. Nou ja, er was natuurlijk best wel veel geweld gebruikt tegen nieuwe concurrenten. En er kwamen nieuwe concurrenten bij. Onder andere Taxi Direct werden auto's in de brand gestoken. Dat is natuurlijk afschuwelijk geweest. Oh, werden taxichauffeurs in elkaar geslagen? Ja, ook. Ja hoor. Nee, echt, het is verschrikkelijk geweest wat daar gebeurd is. Maar toch begreep ik wel die woede van die chauffeurs. Want die chauffeurs van de TCA, die hadden soms 3 ton aan guldens betaald voor een vergunning. En daarbij ook dus verplicht een aansluiting bij die taxicentrale Amsterdam. En er waren maar 635 vergunningen. Er waren er heel weinig. Dus er was altijd werk. Dus er was werk was gegarandeerd. Maar ze hebben met de rentepercentage overigens van 18-19%. Dat was gigantisch. Dus die mensen zaten tot in nek in de schulden. Ja. En in één keer was alles weg. En er kwamen ook nog heel veel concurrenten bij. Dus ze konden dat geld, wat ze wel verdienden, konden ze op een gegeven moment ook niet meer verdienen. Dus ik snapte wel waarom ze zo boos waren. Ja, en ze werden niet gecompenseerd, die chauffeurs. Helemaal niet. Ja, jij spreekt ook in je documentaire serie de betrokkenen van destijds, ook de bestuurders en de politici. Ja, ik vind toch de antwoorden die ze daarop geven nog een beetje onbevredigend. Achteraf ook. Ja, denkt, zeker. Ja. Nou ja, kijk, je zag eigenlijk dat aan de ene kant, hè, dus de landelijke overheid deze nieuwe wet had bedacht eigenlijk. En ook invoerde. Is ook een zeer korte tijd ingevoerd. Hè. Ik geloof dat de Eerste Kamer hem op 7 december 1999 goedgekeurd heeft met 1 zetelverschil. En op 1 januari ging hij al in werking. En aan de andere kant zie je dat de gemeente Amsterdam eigenlijk deze wet helemaal niet zag zitten. En eigenlijk die chauffeurs dwong om dat monopolie met die TCA aan te gaan. Hè? Dus die verplichte aansluiting. Ja. Dus je zag ook dat die overheden eigenlijk elkaar in de haren vlogen op dat moment. Ja, zeker. Peter, herinner jij dit nog levendig? Ja, zeker. Het is ook natuurlijk gewoon een gigantisch probleem op zo'n grote markt. Hè? In Amsterdam toen 20.000 chauffeurs. Hè, om dit mee te maken. En als je dat net hoort, dat bedrag waar jij over spreekt, hè, van 3 ton. Ja. En je kijkt dan naar al die chauffeurs samen, dan praat je toch over een markt van 1,5 miljard toen al. Ik bedoel, ja, ik snap wel dat die mensen elkaar in de nek vliegen. Ja, ik zou ook ongelooflijk boos zijn. Sander, wanneer besefte je eigenlijk, want jij hebt hoofdpersonen in dit verhaal, ja. Hè, 2 taxichauffeurs bijvoorbeeld. Ja, Jan en Kees zijn dat. Jan en Kees, ja. En die ene die klimt in een lantaarnpaal vanaf het begin af aan. En die neemt het allemaal op. En jij spreekt de directeur van TCA. Maar uiteindelijk krijg je misschien toch door dat het niet helemaal zit zoals jij denkt dat het zat? Nee, nou ja, kijk, er bleek ook een interne oorlog te zijn. En er bleek ook dat binnen die taxicentrale Amsterdam ook allerlei dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. En ik kwam daar eigenlijk achter, dat was op 1 november 2000, ik weet het nog goed, dat ik op een gegeven moment van die taxichauffeurs te horen kreeg dat de directeur op dat moment, dat was Dick Grijpink, dat hij dacht dat hij opgepakt zou worden en dat het allemaal heel ernstig was. Dus ik ging die man bellen. Hij wilde me aanvankelijk niet te woord staan. Maar ik ben gaan posten voor die taxicentrale Amsterdam. En op een gegeven moment belde hij mij op. Hij zegt, kom maar. En ik heb het meest bizarre interview dat ik ooit heb gehad gedaan. En want hij zei, ja, ik denk dat ik elk moment opgepakt kan worden. En ik word beschuldigd van allerlei dingen. En ik vind het een schande. En politici is de laagste levensvorm die er is. En allemaal dat soort teksten kreeg ik te horen. En ik denk, wat gebeurt mij nou? En toen bleek achteraf ook, hè, later zijn ze ook dus opgepakt. Ze hebben een maand vastgezeten. En het is grappig, want in jouw boek staat, ja, kijkers thuis kunnen dat niet zien. Er is ook een foto gemaakt. Ze hebben ooit een kerstkaart gemaakt vanuit TCA met de bestuurders in een soort boevenpak. Als in klopt. Naar aanleiding van mijn interview hebben zij dus kerstkaarten daarna gestuurd naar iedereen. Ze maakten er een grapje van. En uiteindelijk. En op 7 en 2 maanden later werden ze ook daadwerkelijk opgepakt. Ja. Hebben ze ook 4 weken in hechtenis gezeten. Ongelooflijk. Maar het liep dus echt hoog op. Er werden mensen het ziekenhuis ingeslagen. Jij hebt zelf als verslaggever nog klap gehad. Ja, zeker. Ik dacht die ME. Ik was natuurlijk heel naïef. Dus ik dacht, nou ja, goed, weet je, ze zien wel. Ik heb een mooie rode plopkap, dus ze zullen mij niks doen. Nou, vergeet het maar. Ik heb een keiharde klap op mijn hoofd gehad. Maar het is wel goed afgelopen. Heb je daar nog last van gehad? Ik was wel behoorlijk duizelig daarna. En hoe kijk je terug op het werk dat je deed? Want die werd natuurlijk ook wel, op een gegeven moment gingen ze ook dingen regisseren om journalisten uit te nodigen. Nou ja, dat was Taxi Direct. Hè. Dat was dan een concurrent. Die belde mij op een gegeven moment op. Die zegt, joh, weet je, we gaan nu op het Centraal Station gaan we de taxistandplaats oprijden. En die was natuurlijk bedoeld voor alle chauffeurs, maar de TCA liet dat natuurlijk niet toe. Dus ik daarheen en ik werd gebeld, maar ook collega's van AT5 en de NOS. Dus iedereen stond dat te filmen. En dan wist je ook binnen 3 minuten was het matten. Ja, en daar deed ik verslag van. En achteraf heb ik ook wel eens gedacht van, joh, ik heb me ook wel een beetje voor dat karretje van die man laten spannen. En overigens mijn collega's ook. Maar het was wel ook weer onderdeel van die taxi-oorlog. Ja, je hebt daar een ongelooflijk mooi boek over geschreven. Er is een podcastserie, er is een tv-serie nu. En wat ik mooi vind, kijk, wat soms in je carrière, jij hebt dat iets meer dan ik, want iets ouder, maar dan komen onderwerpen terug, hè? Ja, zeker. En jij bent nu 20 jaar later en je kunt nog steeds stellen dat er in Amsterdam veel mis is met de taxiwereld. Nou ja, dat is natuurlijk ook frustrerend. Wat ik wel mooi vind, is de conclusie die jij noemt eigenlijk over zogenoemd maatschappij teleurgesteld. Dat jij zegt, één ding moeten we als journalist echt blijven doen en dat is die mensen serieus blijven nemen absoluut. En ze ook niet zo noemen. Ja, nee, want dat is wel wat er gebeurt. Hè? Kijk, als deze mensen denken van dat zijn een stelletje oproerkraaiers, ze deugen niet of zo. Ja, weet je, dan ben je als journalist, vind ik, geen knip voor de neus waard. Ga met die mensen in gesprek. Ga altijd met mensen in gesprek. Dan hoor je de echte verhalen. Jarenlang gedaan. Je hebt alles bewaard. En dat is nu in de 4-delige documentaire serie De Taxioorlog dus te zien vanaf 19 augustus op NPO Start. En op 2 september om 9:30 op NPO 3. Zometeen ga ik praten met Roos Hogeboom. Zij is oud-profrenner en maakt zich hard voor de gelijke waardering van het mannen- en vrouwenpeloton. En daar gaan we het straks over hebben. Zeker nu vandaag de Tour de France natuurlijk gereden wordt. En die volgen we ook op de voet. En ik sluit natuurlijk straks af met mijn natuurvriend Wildebras. Ik ben benieuwd welke verhalen die deze week weer heeft meegenomen. De naakslak hoorden we al en de kwal. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. De man die wordt gezocht omdat hij afgelopen tijd 's nachts in Utrecht 2 jonge vrouwen van hun fiets zou hebben getrokken, is eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Dat melden bronnen aan de NOS. De politie wil niets kwijt over het verleden van de man. Vanwege de spanningen na de Russische inval in Oekraïne gaat Kroatië de dienstplicht weer invoeren. Vanaf komend jaar moeten Kroaten 2 maanden in dienst. In 2008 werd de dienstplicht daar nog afgeschaft. Kroatië gaat ook de salarissen in het leger verhogen. Bondscoach Ronald Koeman gaat bij Oranje niet verder met Jorginho Wijnaldum en Martin de Roon. Dat blijkt uit de voorselectie voor de komende 2 interlands. Koeman zegt verder dat Memphis Depay eerst een nieuwe club moet vinden voor hij weer in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. En dan de Tour de France Femme, die nadert de finishplaats Morteau. Krijn, laten de klassementsrensters zich al zien? Kun je wel zeggen, want we hebben nog zo'n kleine 14 kilometer te rijden. We hebben zo even de laatste klim achter de rug. Nu betekent het dus afdalen richting Morteau. Het laatste stuk is redelijk vlak, de finish iets bergopwaarts. En we zagen Puk Pietersen op die laatste klim, die toch nog wat puntjes mee wilde pikken voor het bollenklassement. Nadat Gekir vandaag de meeste punten heeft weggekaapt en dus op de eerste plaats staat in dat klassement. Dus dat betekent dus dat Pieters haar bergtrui kwijt is aan de Belgische Justine Gekir. Maar we zagen inderdaad de klassementsredders op de aanloop naar de klim. Liam Fisher Black zagen we. Movistar ging rijden voor Liane Liepert en Juliette Labousse. Ze stond, ze reed eigenlijk in een bocht waar haar complete fanclub stond. Ze was vroeger lid van de lokale club hier in de omgeving. En ze deed het uitstekend. Maar het goede nieuws is wel dat uiteraard Nieuwe Jedoma kon volgen. Maar ook de Nederlandse vrouw, die Demi Vollering, die tot gisteren nog in de leiderstrui reed. Tom Vollering zit er dus heel goed bij. We gaan op weg richting de finale van deze etappe. Nog 14 kilometer te rijden. Dankjewel, Krijn. En straks de finish natuurlijk ook in onze uitzending. Maar nu eerst de drukte op de weg. Erik Evengroen. Goedemiddag. Ja, die is er namelijk nog altijd. Er staat bijna 500 kilometer. Dat heeft vooral te maken met terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Wessem bij de wegwerkzaamheden. Daar heb je drie kwartier vertraging. De A10 Noord richting het zuiden tussen Landsmeer en Durgedam. 2 kilometer file, maar wel een half uur oponthoud. De A12 Den Haag richting Utrecht voor Nieuwegein. 9 kilometer met drie kwartier vertraging. De A15 Europoort richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein. Daar was een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Er staat nog wel 8 kilometer file met drie kwartier vertraging. En de meeste oponthoud nu nog altijd op de A27 Almere richting Gorkum. Dit zijn omrijders van de afgesloten A2 richting Vianen. Tussen Hilversum en Hagestein staat 20 kilometer met 1,5 uur vertraging. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogré. Ja, we hoorden dus over die zesde etappe van de Tour de France Femme. En we zagen Roos Hogeboom heel erg geïnteresseerd kijken. Krijg je dan de kriebels als je dat ziet? Je denkt, ja, je wilde wel rijden? Ja, nou, ik ben ook heel nieuwsgierig, want het is gewoon een ontzettend interessante koers om te volgen. Er is gisteren het een en ander gebeurd met het klassement. Dus ja, ik ben het normaal aan het volgen, maar ik moest natuurlijk... Oh, je moest even hier zitten? Ja, dat, sorry daarvoor. Nou, we hopen dat Krijn je toch nog een beetje op de hoogte houdt. En kijk vooral af en toe op de schermen als je dingen voorbij ziet komen. Ik wil toch een beetje naar het onderwerp waar wij het over gaan hebben. Dat is namelijk de kloof tussen mannen en vrouwen. Pogacar incasseerde vorige maand ruim 6 ton dankzij zijn eindwinst in de Tour de France. Voor elke rit die hij won, in totaal waren dat er 6 bij de mannen, kreeg hij 11.000 euro. Voor de eindwinst 500.000 als ik het goed heb. En hoewel de internationale belangstelling voor de Tour de France Femme groot is, zullen de vrouwen die uitblinken het met een stuk minder moeten stellen. Jij werkt bij de Cyclist Alliance en jij zet je in voor de rechten van de vrouwen in het professionele wereld van het wielerrijden. Hoe groot is het verschil als we kijken naar die prijzenpot bijvoorbeeld? Ja, als je puur naar de prijzenpot van de Tour de France Femme kijkt, kan je daar een 0 afhalen. Oké. Gedeeld door 10. En als je dus kijkt naar het maandsalaris, dan heb ik dat ook even zitten rekenen. Ja, dan kan het zijn dat je zo'n 1.000 euro per maand verdient als renner. Ja, we hebben bij de Cyclist Alliance recent weer de afgelopen maandag de uitslagen gepubliceerd van de jaarlijkse onderzoek wat we doen onder het peloton. En ja, daar blijkt de trend die we zien is dat sinds 2018 echt wel daar een verbetering is. Een verhoging in salarissen is te zien. Maar dat er wel een kloof aan het ontstaan is tussen wat een World Tour renster verdient en wat een continentale renster verdient. Dus die kloof die lijkt wel te gaan groeien. Oké, dus het wordt alleen maar erger, zeg je dan? Ik zie wel het positieve. Want kijk, deze rensters die nu in de Tour de France Femme rijden, World Tour rensters en continentale rensters, daarvan is wel goed, denk ik, om te zeggen dat daar dus wel grote verschillen zijn tussen wat zij verdienen. Over het algemeen zien we een trend dat de salarissen wel omhoog gaan. Maar daar blijft de salarissen van continentale renners zeker achter. Oké, en toch even naar die professionele uit de Tour de Femme. Het aantal ritten, als je kijkt naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Hè, jij zegt, nou, met die prijzenpot bijvoorbeeld kan je een 0 eraf halen. Bij de mannen was er geloof ik zo'n 2,5 miljoen euro te verdelen. Bij de vrouwen is dat 10 keer minder. Ze rijden ook minder ritten. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, dat is ook wel een beetje eerlijk. Ja, als je puur naar de Tour de France Femme kijkt en de Tour de France voor mannen, dan zijn er inderdaad verschillen. Aantal dagen, aantal etappes, de prijzenpot. En dat eigenlijk vind ik de prijzenpot, en dat is ook wel uit het onderzoek gebleken, is niet zo. Is een mooi signaal voor de dames wielrennen. Als je ziet dat een aantal koersen de prijzenpot gelijk trekken. Dat zie je bijvoorbeeld in de voorjaarsklassiekers. Maar het gaat veel meer van, ja, onder welke arbeidsvoorwaarden functioneren ze. En dan, dat staat even los van de prijzenpot die er is. Want als je naar die 800 euro of 1000 euro per maand gaat, en je hebt een huis en kinderen en kinderopvang, en dan misschien nog een inkomen van je partner, ja of nee, hoe doe je dat? Ja, dat is dat is heel lastig. Heel veel rensters hebben een baan erbij. Of werken buiten het seizoen part-time. Daarnaast zien we dus inderdaad dat er het merendeel, dat uit het onderzoek blijkt, dat 55% minder dan met minder moet doen dan 10.000 euro. En als je kijkt naar Europa, wat het gemiddelde minimumloon is. Frankrijk steekt erbij bovenuit met 19.000 en Slovenië 12.000. Ja, is dit nog onder het minimumloon? Is toch onrechtvaardig, Peter? Of? Nou ja, het is natuurlijk zo. Ik vraag me wel af als ik dit hoor. Als het gaat om gelijke rechten. Is het natuurlijk zo dat het ook afhangt. Sport is ook entertainment. Van hoeveel er natuurlijk in die sport dan op dat moment omgaat. Hoeveel de sponsors bieden. Mannelijke handballers verdienen ook veel minder dan vrouwelijke wielrenners. Dus dat zat ik me eerst even af te vragen. Ik denk, maak me niet zo populair bij jullie twee. Nee, zeg het vooral. Want dat is natuurlijk wel ook een ding. Die sponsoren blijven achter. Dus dan is er ook minder geld te verdelen. En ook misschien minder interesse dan voor. Maar ik vind gewoon wel te zien nu dat het ook toeneemt steeds verder. Omdat je ook het is wel leuk hoe voorzichtig jij dit allemaal brengt. Je denkt ik moet natuurlijk heel spreek vrij uit hier. Maar ik vind het ook wel terecht. Kijk, in de rechtspraak hebben we het ook. Hè? Dus vrouwelijke rechters en vrouwelijke officieren van justitie, die hebben vorige maand zijn ze een vrij grote, zware campagne begonnen voor gelijke beloning. Nou, daar vind ik het dan een voorbeeld van. Er is natuurlijk geen zaak, geen rechtszaak te bedenken. Geen reden waarom zo zou zijn. Redengevend zou zijn om die vrouw die dat moet beoordelen minder te betalen dan een mannelijke rechter. Dus daar vind ik het heel erg duidelijk. Maar ja, hier vraag ik me af. Ja, als er minder entertainment is, dan levert dat ook minder geld op. Je zou wel kunnen zeggen van laten we dan met z'n allen vrouwen wielrennen beter promoten of ook als overheid daarin springen. Dat vind ik wel belangrijk. Want ik vind sport ontzettend belangrijk voor de opvoeding van jonge mensen in Nederland. Voor de status van Nederland. Heel veel mensen die zijn daar niet voor, maar ik snap dat niet. Want je ziet ook met die Fransen hoe een enorme boost dat gaf aan hun zelfverzekerdheid. Dus het gaat over gezondheid, fysiek, maar ook mentaal, over ons als land. Roos, hoe reageer je op wat hij zegt over die sponsoren en de aantrekkelijkheid? Is dat een taak voor de overheid ook? Een taak van de overheid, En ook wel van organisatoren van de wedstrijden. En dan kijk ik ook wel naar de andere betrokkenen, zoals de UCI, Internationale Overkoepelende de Sportbond. Zij geven ook bepaalde eisen aan wedstrijden om live tv-uitzending te hebben. En dit is natuurlijk geweldig wat er nu deze week gebeurt, hoeveel aandacht er is. En ja, in de dames wielrennen gaat minder geld om dan in het mannenwielrennen. En ergens is dat ook logisch. Een mannenploeg is groter, heeft meer personeel. Dus ja, er is ook meer geld nodig, maar er is meer aandacht voor. Ja, dit is ook de eerste eis die uit het onderzoek komt van de rensters zelf. Dat ze zeggen, ja, nummer één wat er moet gebeuren, waar is live tv-minuten. Ja, absoluut. Dat is gewoon belangrijk. En we komen van ver, hè? Want in eerste instantie was sport voor vrouwen onethisch en oninteressant, werd gezegd. Klopt, ja, we leven in een andere tijd nu. En dat kan je niet meer vergelijken. Dus moeten we dan ook een beetje onze zegeningen tellen, wil ik zeggen? Dat we zo ver komen, of moeten we vooral blijven doorgaan? Ik denk wel dat we daar af en toe wel bewust van mogen zijn. Dat we zoveel stappen hebben gemaakt. Er is echt wel iets gaande. En ik zie dat ook al echt heel positief in. Er is echt wel een professionaliseringsslag gaande. Er zijn mannenploegen die een damestak ontwikkelen. Er zijn mannenkoersen die vrouwenedities geven. Waarbij er op dezelfde dag, dus het publiek is er, de tv-uitzending is er. Ik denk dat echt heel positief is. En dat kan je niet meer vergelijken met 10, 15 jaar terug. Ik vond het ook mooi bij de Olympische Spelen dat de vrouwen dit keer eindigden. Hè, voor het eerst in Parijs. Dat de aantal sporters al gelijk verdeeld waren. Voorheen was dat nog niet zo. Dus er verandert wel degelijk ook iets. Ook in het voetbal en het hockey bijvoorbeeld. Ja, dat is. Daar kijken wij natuurlijk ook naar. Wat daar gaande is. En wat we van elkaar kunnen leren. En wat kunnen jullie daarvan leren? Zo diep zit ik niet in de materie. Maar het gaat natuurlijk wel om sport zichtbaar maken voor het publiek, voor de samenleving. En dan ben ik het eens met wat er eerder is gezegd. Ja. Het gaat ook over de gezondheid van de maatschappij. Hoeveel geeft de overheid eraan uit? En dan is het ook een goed voorbeeld aan jonge vrouwen om te zien dat je dus ook topsporter kunt worden. Ja, zeker. Maar als ik dan nog even terugga naar dat gat tussen continentaal en World Tour, dan moet het continentale niveau ook al aantrekkelijk blijven of zijn of worden. Om daar naartoe te gaan. Want dat is wel stimuleren. Ja, want daar zie je wel in die groep de eerste reden om af te haken is financiële redenen. Ja, heel begrijpelijk. En de media, waar blijven de talkshows waar alleen vrouwelijke sporters alles analyseren over vrouwen? Ik ben je vrouw, Peter. Aan mij ligt het niet, maar ik ben het helemaal met je eens wat dat betreft. Maar we zijn langzaamaan ook in Hilversum aan het veranderen. Roos Hogeboom, dank dat je wilde komen op je verjaardag. Ik had je heel graag een finish gegeven nu als cadeau, maar ze zijn er nog niet, dus we gaan eerst even luisteren. Nu op Radio 1, straks om 17:15 op het grootste podium van Lowlands, Vrouwkje met We Hebben de Tijd. Ben kieskeurig met geluk. De dag plukt mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb toch alles wat ik zocht. Vergeef me, het loopt allemaal wel los. Het loopt allemaal wel los, want we hebben de tijd. Minstens tot morgen, het is stom en het spijt me. Maar ik maak me zo zorgen. Voor alles altijd. En daarnaast weet ik zeker, er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. En soms ben ik dat kwijt. Maar we hebben de tijd. We hebben de tijd. Ik kan de twijfel niet weerstaan. Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet. Want groeien kost verdriet. En groeien doet pijn. Ik groei uit mijn kleren. Ze zaten zo fijn. Ze zaten zo fijn. Maar we hebben de tijd. Minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me. Maar ik maak me zo'n zorgen. Over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker. Er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. We hebben de tijd. We hebben de tijd. Soms voel ik dat even. Soms voel ik mij levend. Dood aan de spijt. Dood aan de schaamte. En ben ik het kwijt. Kom ik het ooit wel weer halen? We hebben de tijd. We hebben de tijd. Ook even, hè? We hebben de tijd. Ja, hier worden alweer handtekeningen uitgedeeld met boeken. Maar we hebben de tijd als ze niet de tijd hebben. Als mensen niet de tijd hebben, zijn het wel de vrouwen uit de Tour de France FAM. Bij de Zwitserse grens zijn ze nu die finish, Krijn. Komt die een beetje in zicht? Krijn Schuitenmaker. Ja, die komt inderdaad in zicht. We zitten op het laatste rechte stuk. Een pelotonnetje van zo. Nou, wat zijn er 20 rensters nog. Maar daarvoor rijdt een Française, Cédrine Kerbaul, die op kop rijdt. En dat is een vrouw die verrassend heel goed daalde vanaf die laatste klim naar beneden. Daarbij wist ze het gat te vergroten tot zo'n 34 seconden nu. En dan heeft ze 34 seconden voorsprong dus op weg naar de eindstreep van vandaag. Zware etappe, nog niet de allerzwaarste etappe in deze Tour. Maar Kerbaul, die trouwens eventjes virtueel in het geel nog leek te gaan rijden. Maar nu is de voorsprong 34 seconden in de groep. Dus met Nibia Doma die in het geel rijdt. Met ook Demi Vollering in die groep. En de groep waarbij ook Marianne Vos zag ik aansluiten een paar kilometer geleden. Die dus weer bij die kopgroep rijdt. Maar die voorsprong is er nog altijd. Binnen 2 kilometer is het Kerbaul. Mooie, zware etappe. De vraag was natuurlijk vandaag, hoe gaat het uitpakken voor Demi Vollering? Gisteren gevallen. En had heel veel pijn. Goed de nacht doorgekomen. Ja, hij kon vandaag eigenlijk wel heel goed mee. En dat is goed nieuws. Op weg naar morgen en op weg naar de laatste twee etappes in de Tour de France. Van met nog 1,5 kilometer te gaan. En het is een ploeggenoot van Kegbaol die op kop zit. Er wordt gekeken in het peloton. En het afremmende werk wordt daar gedaan. 33 seconden. Kegbaol die nog steeds aan de leiding rijdt. Een renster van Seratizit. En die lijkt deze zesde etappe in de Tour de France te gaan winnen. Regelmatig podium plaatsen. In de Tour van Normandië vorig jaar bijvoorbeeld een eerste plaats. Een aantal Spaanse koersen wisten dit jaar te winnen. De Vuelta Feminas bijvoorbeeld, een eendaagse koers in Spanje. Daar is het vod van de laatste kilometer. Dan gaat ze onderdoor en dan is het 33 seconden. Ze gaat bij de streep als ze het vol weet te houden. En dat gaat er natuurlijk wel lukken. 10 bonificatieseconden krijgen. Het verschil in het algemeen klassement op Nieuwe Doma is 47 seconden. Nieuwe Doma die dus haar uiterste best zal moeten doen in de slotfase van deze etappe. Met het groepje van zo'n 20 vrouwen daarachter. Iets meer dan 20. Er zijn 25 in dat peloton. Nog 750 meter. Nou, wie gaat als sprint winnen van dit groepje? Dat is de grote vraag. En wie gaat er hele belangrijke bonificatieseconden wegkapen? Mooie brede weg op weg naar de finishplaats. Met Kegbaol nog steeds aan de leiding. En die kijkt niet om. En dat is ook maar het beste. Die moet nog een paar bochten. De laatste 800 meter in deze etappe gaat het lichtjes omhoog. En daar is Kegbaol nu gekomen. En dan denk ik dat de voorsprong wel wat gaat teruglopen. Waardoor de gele trui buiten het bereik komt van deze Française. Dat zou natuurlijk een fantastisch resultaat zijn. Met 31 km per uur wordt er nu geklapt voor de Française. Want dit is natuurlijk mooi in eigen land. Een overwinning halen in de zesde etappe van de Tour de France van. In een zware etappe, nog niet de allerzwaarste, maar het was wel behoorlijk hoor. Met 4 beklimmingen, 4 gecategoriseerde beklimmingen vandaag. En in de afdaling van die laatste klim was zij de allerbeste. En dus is het niet Juliette Labousse geworden van DSM Firmenich PostNL. Die haar fanclub langs het parcours had staan. En het, is, ja, het verschil wordt nu gemaakt. Nou, daar gaan we rekenen, daar gaan we tellen. Het is Kegbaol die op de eindstreep afkomt. Ze kan de finish bijna zien. Nog 1 bocht moet ze doorkomen. Een prachtige verrassing. Ja, de conclusie van de dag is natuurlijk dat het met Demi Vollering heel goed zit na die valpartij van gisteren. Ze kan keurig achter Nibia Doma blijven. En dat is belangrijk met het oog op de komende 2 dagen. Kegbaol finished. En dan eens kijken hoe groot de voorsprong is van de Française. Ik denk dat het niet genoeg is om het geel te pakken. Nou, er wordt gesprint. Maar het is een Française die hier wint. Kegbaol wint de etappe. Roos, eerste reactie voor jou. Ja, prachtig. Mooi. Ja, ik vind de strijd zo mooi om te zien. En ook gewoon, ja, mooi dat gewoon, je ziet gewoon de breedte in de top. Ik kon vandaag niet voorspellen wie er zou gaan winnen. Ja, prachtig. En de Française gaat er met de winst vandoor. Dank. Meer over de Tour de France trouwens. Luister dan naar de Kopgroep, de podcast met Suzanne Bosman. En dan ben ik heel vereerd dat ik hier weer mag zitten op vrijdagmiddag. En dat de vaste man naast mij, Wildebras, is de man die op social media en op NPO Zapp enthousiast iedereen maakt voor alles wat er kruipt, vliegt of zwemt. Pak een strijders, ik ben hier zo met de Argus van zand. Gooi hem even neef. Je moet je chest vooruit gooien om te laten zien wie de baas is. Kijk die boevenkoppen, Mattie. Lijf gecatcht, zo komen ze je ossel dus binnen. 40 centimeter lange tong, als hij die in je oor steekt, komt hij bij de andere eruit. Kijk hoog, kom met die satéprikkers. Jumpo, Mattie. Gruwelijk. Gruwelijk. Die echo. Heerlijk dat je er weer bent. Ik zie Peter helemaal opveren bij dat boevengezicht. Want het ging over dieren dit keer. Wasberen, ja. Ja. Jij bent bezig met je programma Wilde Buren. Er komen weer nieuwe afleveringen aan? Ja, we maken seizoen 2 op dit moment. En er komen 15 nieuwe afleveringen aan. Die allemaal straks te zien zijn vanaf 11 november. Voor het Sinterklaasjournaal. Oh, kijk. Dus als dat geen tijdslot is... Nou, dat is een perfecte warming-up, zou ik zeggen. We hebben elkaar een tijdje niet gezien in deze zomer. Maar ik moest wel af en toe aan je denken. Die naaktslakken, die overal ook door mijn tuin heen lopen. Wat moet je daartegen doen? Klopt, het worden er steeds meer. Ja, ik maak natuurlijk voor Wilde Buren... Ik ben een soort van rijdende rechter tussen mens en dier. En ik probeer dat zeg maar bij elkaar te krijgen aan het einde van de aflevering. Ja. Dus ik kan niet verklappen wat uiteindelijk de oplossing gelijk is. Maar het zijn in ieder geval superveel. En mensen zien ze ook steeds vaker tot ergernis. Maar ik vind het wel mooi. Alleen moet je een beetje kijken waar je loopt. Maar geen aan de andere kant, dat is echt heel onaardig. Zeker geen zout strooien. Nee, gewoon een beetje goed kijken. Ja. Nee, klopt, waar je loopt. En voor de aflevering was ik dus ook bij een vrouw Marije. En zij heeft een Darwin-tuin die ze beheert. Ze is een tuinexpert. En zij heeft er dus heel veel last van. Dus haar moest ik helpen. Zij heeft allemaal mooie irissen daar staan. En heel veel andere mooie planten en bloemen. Dus die... Uh, Die vindt het gewoon echt verschrikkelijk. En ik ben haar een soort van komen helpen daar. Ja, maar wat is nou de oplossing? Wat moeten we dan wel doen als we geen zout mogen strooien? Kijk, uiteindelijk... Het probleem is eigenlijk niet per se dat we ze zien... maar dat ze eigenlijk heel veel gewassen opvreten. Dat is het grootste probleem. Ja. En wat je daartegen kan doen... Ja, ze houden heel veel van verse blaadjes en bloemetjes, maar niet per se. Dus je kan daar iets op verzinnen... waardoor ze dus andere dingen gaan eten dan de bloemetjes. Oude blaadjes neerleggen. We gaan het zien. Kwallen dan nog, die ben ik in Italië ook weer in de zee tegengekomen. Maar wat moeten we daarmee op het strand? Ja, bij kwallen zo was ik ook op bezoek bij... Dan moet ik even goed kijken bij... Puk. Ja, bij Puk was ik op bezoek. Zij heeft een meertje waar ze heel graag zwemt. Vlakbij haar huis. En daar zitten nu superveel oorkwallen. Van die bekende kwallen met die ringetjes boven. Dat zijn die oren van ze. Vandaar de naam oorkwal. Okay. En daar heeft ze dus heel veel last van natuurlijk. Want sterker nog, ze durft niet meer in het water. Omdat het zijn er gewoon te veel. Kunnen die kwallen niks aan doen. Die gaan ook maar mee met de stroming. Maar er zitten dus ook Japanse kruiskwallen tussen. En dat is wel een probleem. Want als je daardoor wordt gestoken, dan krijg je vaak een allergische reactie. Oh. En dat kan leiden tot... Ik heb wel eens op mijn gezicht vorig jaar. Toen had ik een heel rood opgezwollen gezicht. Inderdaad. Zo begint dat het vaak. Best. Maar als je echt allergisch bent, dan kan je ook nog eens duizelig worden. Je kan je echt onwel gaan voelen. En dat is niet best. Nee. De windrichting in Nederland nu ook oppassen geblazen met die kwallen dus. En dan tot slot heb jij een kort advies nog over de kat. Die moeten we binnenhouden. Ja, natuurlijk voor het broedseizoen is een beetje mosterd naar de mat. Dat is een beetje afgelopen. Maar aan de andere kant, het blijven gewoon echte strijders die je eigenlijk binnen zou moeten houden. Want het zijn een soort van huiselijke tijgers die supergoed kunnen jagen. En dankzij hun snorharen ook mede. Hè? Want die zorgen er waarschijnlijk nog meer voor dan hun ogen dat ze goed kunnen jagen. Dus heel graag thuis houden. Beetje mededogen voor de vogels en andere soorten dieren. Dus hou je kat ook af en toe thuis. Volgende week meer tijd, want de Tour de France zat nu een beetje in de weg. Maar dank Wilde Bras. Dank ook Peter Schouten, Sander het Sas, Roos Hogeboom. En volgende week vrijdag ben ik er weer hier op NPO Radio 1. En dan gaan we met Wilde Bras verder praten. Heb je al een dier waar we het dan over gaan hebben? Ik denk de buizen. Dan gaan we weer als in de vogelverlucht misschien. Maar, In de buizen, kijk, dat lijkt me heel goed. Nu, één vandaag met Suzanne Bosman. Daar schrijft Remco Teulings aan over de eerste ministerraad. Ja, die mooie zomer is nu toch echt wel bijna voorbij. In ieder geval het zomerreces. Ik wens u nog een heel mooie middag. Roos Mogree. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. De oppositie van Venezuela roept op tot wereldwijde protesten tegen de zittende president Maduro. Antropoloog Eva van Roekel heeft er jaren gewoond en onderzoek gedaan. Ik denk dat er heel veel andere krachten in het spel zijn die zorgen dat die situatie nu blijft zoals die is. Zondag is het de dag van het hunebed. En hoe zit het met de herkomst van de altaarsteen van Stonehenge? Hendrik Gommer bezocht 3000 van deze monumenten in Europa. En dat het ook een tijd was van het begin van onze beschaving. Schrijver Philip Huff bespreekt de boeken. Ik heb ook wel eens een geweldige bespreking gehad van mijn boek. En dan las ik de recensie en dacht ik, maar sorry, hier gaat mijn boek helemaal niet over. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu naar Aldi voor cherry tomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherry tomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed.